Hello, ez a BB Rádió. Sziasztok! És visszatértünk. Yngwie Malmsteen lap lesz egyébként ma. Van esetleg olyan közülötek, aki nem tudja, ki ez az Yngwie Malmsteen? Na, ha az lebukott, hogy nem hallgat rádiót. Hát az egy paraszt egyébként, aki nem tudja, ki ez az Yngwie Malmsteen. Ha esetleg nem értitek, akkor ezt utána kell nézni a Wikipédián, a német Wikipédián, utána kell nézni, hogy Yngwie Malmsteen. Nem. Csak vicceltem. Yngwie Malmsteen olyan nincsen, mert ő nem német, hanem amerikai. De van valami svéd vonal, azt tudod, hogy Yngwie Malmsteennél van valami. Yngwie Johan Malmsteennek hívják egyébként. Igen. És igen. Én úgy emlékszem, hogy mintha valami lenne svéd származású, hogy valami ilyesmi. Valami ilyesmi. De lehet, hogy ezt álmodtam. Szerintem erről már beszéltünk is rádióban. Elképzelhető. És ez előkerült. Na, ez és volt valami a... Johann Sebastian nevű ember is mindig elő szokott kerülni ennek kapcsán. Ja. Lehet, hogy vele együtt zenél, de lehet, hogy csak képzelem. Igen, a Bach. Nem rá Johann Sebastian Bach. Van egy másik. Nem a Bach, hanem egy másik. Mindegy, szóval ez volt Yngwie Malmsteentől a The Only One. Igen, és hát most én elfelejtettem, miről akartunk beszélni a mai rádióban, de majd neked talán eszedbe jut. Most először is, van-e rádió valamilyen módon megtörténő szívás nélkül? Mert természetesen nincs. Tehát ma ideértem, tehát képzeljétek el, hogy nem kellett a hurkának rám várni, pont ugyanakkor. Lehet, hogy késtem én is egy 5 percet, de az semmi, tehát 5 percet nem számolunk. Hát de beszéltünk meg időt, igaz. Mit tudom én azt néztem, hogy amikor beszéltünk, akkor ahhoz képest egy órával későbbet. Igen, mert ez volt a lényeg, és az a lényeg, hogy ideértem én is, és Hurka is a Mekkába, és akkor ott meglepődve konstatáltuk, hogy a Mekkazárról van. Ami ugye izgalom, mert ilyenkor mert akkor most hova menjünk rádiózni. Igen. És hol leszünk burgert, mert amúgy éhes vagyok a rádió előtt, de aztán most végül is ebből az lett a folyomány, hogy a Mekkában ülünk bent, és nincs itt senki más rajtunk kívül. Ez egy nagyon jó állapot, mindig így kéne rádiózni. Ami azért kurva jó, mert így nem kell kikapcsoltatni a zenét, ugyanis nincs zene. Egyrészt, másrészt meg nem mászkálnak itt a csajok, hogy elvonják a figyelmet. Na pont ezt akartam mondani, hogy szórakoztató semmi. Tekintetű és egyéb testrészű lányok nem mászkálnak itt. Senki nem mászkál itt. Úgyhogy tök jó. Egyébként bemutatom nektek az új hangrögzítő készülékünket. Ez az. Tehát ettől van most ilyen szexi hangom. Egyébként nem tudom milyen, de remélem, hogy kurva jó. Hát ez valószínűleg jobb lesz, mint az előző. Sőt, megy akkuról is, tehát most már bárhol, bármikor tudunk rádiózni. Nem lesz olyan történet, mint amikor elindultunk, azt hiszem, Siófokra. Hárman, Imivel beraktuk a rögzítőt, kiosztogattam a mikrofonokat, bekötözgettük mindent, és kapcsolom be, és akkor azt mondta, hogy nem mond semmit. Hát igen, az konkrétan elég idegesítő volt, de hát ugye vannak ilyen dolgok, nem lepődünk meg semmi sem. A mai napon valamilyen recsegtek egyébként a kábelek, de most egyelőre úgy néz ki, hogy jó lesz. Hát remélem, hogy nem fognak. És azon kívül mutassuk be az új Bodó Imit, aki nincs itt. Igen. Ezt kell róla tudni, hogy most nincs itt, és azért, miért nincs itt az Imi? Mert elment valami családi történetre vidékre az új asszonnyal. Nem akarjuk mondani, de úgyhogy nem is mondjuk. A lényeg az, hogy papucs, az Imi... Imi a papucs. Ez a lényeg. Ezt akartam ebből kihozni, és ezért inkább nem jött rádiózni. De egyébként a poén az, hogy Bodó Imi írt ma reggel egy e-mailt, hogy mikor rádiózunk. Ó, mondom, ma jó lesz. Igen, és én és is erre ő, ki nincs itt ő. Is. És aztán végül nem tudott eljönni, mert az asszony szólt, hogy most dolog van. Vagy elmentek az Instára, az is lett. Kettő közül valamelyik. Instafalvára. Az végül is vidék. Vagy lehet, hogy az a főváros, nem tudom. Ez egy érdekes kérdés lenne. Na mindegy, beszéljünk valamiről. Eszembe jutott valami? Egyébként, hogy mit akartam Na. felhozni, de elfelejtettem. Jó, akkor amíg eszedbe jut, addig beszéljünk valami másról. Például először a Superbody-ról, ami közeleg, nagyon... Igen. És szerintem még azelőtt ezzel meg tudunk jelenni, úgyhogy ilyen előjáróban egy pár szót. A Superbody az egy érdekes történet, mert az egy ugye nem véletlenül legendás verseny, mindig egy kicsit más, mint a többi verseny. Azért tehát, is... Ha a többi verseny szar, akkor ez jó lesz. Nem pont ez a lényeg, hogy például a többi verseny szar. Előfordul egyébként szar verseny, tehát most az igazság... Egy testépítő verseny gyakran szar, ezt megjegyezni. Jó, hát például a múltkor kimentem egy versenyre, este 7 órakor is arra gondoltam, hogy elkéstem és vége lesz, mert 5-re akartam menni, de 7-re mentem ki, és gondoltam, hogy már senki nem lesz ott, és meg a tyücskök fognak ott ciripelni. És nem tudom megcsinálni azt a 2 perc felvételt, amit meg akartam. És az az igazság, hogy majdnem, hogy tulajdonképpen akkor kezdődött. Tehát így csodálkoztam, hogy értem én, hogy ez most éjjel egykor értem hazaznap. És azt tudni kell, hogy nem Prágában volt, hanem itt volt Budapesten effektíve, legalábbis vonzás körzetben. És egyszerűen értem én, hogy éjfélkor van vége. Teljesen értem, csak azt nem értem, hogy mit csináltak addig. Én az éjféli zárást is túlzásnak érzem, tehát ilyen este 10. És ez nem szuperbody volt, akarunk. Ez nem szuperbody volt 200 versenyzővel, azt is érteni kell. Tehát egyébként a szuperbody az dél 10 órától este 8-ig fog tartani. Igen, azt akartam éppen mondani, hogy tavaly is már ilyen 7:30 körül vége lett a szuperbodynak. De most később kezdünk egy kicsit, 8-kor be akarjuk fejezni, tehát itt nem lesz időhúzás, az egész versenynek a struktúra úgy van megcsinálva, hogy nem lehet időhúzni, nincsenek felesleges kihívások, meg ezek a hülyeségek, forgassuk őket balra-jobbra, meg csajoknak tését, aki jön 30 bikini csaj, és tését. Egyébként ezzel kapcsolatos szenzációs hírt hallottam, általában megvan Magyarországon az első transznemű bikini versenyző. Ennek szerintem mindannyian örülünk ennek a dolognak. Én tényleg, tehát mindjárt szétszedjük itt a házat, annyira kurvára örülünk neki. Biztos, hogy neki fogok szurkolni, remélem, hogy... Na, de nincs kategóriája, tehát hogy indul el? Nem, hát nőként, tehát nyilván nőibe akar indulni. Na most elmondom ezzel kapcsolatban. Ez egy probléma. Elmondom ezzel kapcsolatban az álláspontomat, hogy ez hogy működik nálam, mint versenyszervezőnél, ugye szakmai részért amúgy is én vagyok felelős. Tehát ha odajön valaki, hogy ő női kategóriába akar indulni, akkor 2 verzió van. Vagy van női személyi igazolványa, vagy nincs női személyi igazolványa. Ha nincs női személyi igazolványa, akkor bocs. Ha van női személyi igazolványa, de ő transznemű, akkor igazából, tehát ha feltételezzük, hogy valaki ugye átalakult nővé, tehát azt ugye mi észre sem fogjuk venni, tehát hol érdekel minket? Nyilván sehol. Tehát innentől nem gond, tehát ha ti nem látjátok a színpadon, mert ő nő akart lenni, és most nő, és nem látja senki, hogy mi van, és nem LMBTQ mozgalmi szarság lesz ebből, akkor engem nem érdekel, tehát akkor nyugodtan induljon. De, ha odajön Kuncsit a Wurst női személyével, szakállal, és látod, hogy egy férfi nőnek maszkírozva, az semmilyen szinten nem indult el a Superbodyn, tehát már regisztrációkor már elkaszáljuk. Ha nőnek néz ki, és nincsen semmi gond vele, akkor valószínűleg nem fogja a versenyt megnyerni, hiszen lehet, hogy valaki tök nőnek néz ki, de ugye a színpadon minden alkati probléma ki fog jönni. És na, egy probléma lehet még, hogyha látszik a kukesz. Fú, de undorító, hogy ilyenekről beszélünk egyébként a rádióban. Hát figyelj. Na, ha látszik a kukesz, diszkvalifikáció azonnal, tehát ez ilyen testi hibának fog minősülni. És pont ezen elgondolkoztam, hogy ahogy írom a szabálykönyvet, erről nem írtam még semmit. Mert miért jutna eszébe ételmélyű embernek ez? Hogy férfi akar női kategóriában? Nem. Tehát nem. Én feltételezem, hogy ez a személy, ő már nő. Tehát ez oké. Csak engem nem érdekel az ő magánért, hogy férfi volt, nem érdekel. De nem vonulthatod fel semmilyen férfiért a színpadra. Ennyi. De erről eszembe jutott egy másik probléma. Mi van akkor, ha jön egy versenyző, és van 2 darab kis karika a mellbimbóján? Bon. Hát akkor mi van? Akkor diszkvalifikáljuk azonnal. Most tehát férfiról beszélünk, vagy férfiről? Férfiről. Férfiről. Nőnél ideális esetben nem látszik. Hát egy nőnek van egy karika a mellbimbójában, ugye az ugye takarja a fürdőruha, az igaz. Hát igen, arra gondolom. Na, megjelenik egy férfi 2 karikával a mellbimbójában, egyébként hozzáteszem, ilyet láttam. Tehát ugye a Cytec test fotózás az a Goldban van, hát a Gold az egy csoda. Tehát az különböző típusú embereknek a csodálatos gyűjtőhelye. Egy ilyen New York, Magyarországon. Kis mikrokozmosz. Szóval ott aztán olyan kicsit Star Wars feelinged van, mint hogyha azt mondanád, hogy a Mos Eisley-ban összegyűlik a világegyetemnek a söpredéke. Hát nem akartam ezt a szót mondani. Obi-Wan Kenobi mondta. Igen, Obi-Wan Kenobi mondta. Ezt mondta, én azt mondom, hogy a világegyetem sok színűség összejön. Most egy ekkora teremben, mint a Gold, na ott is összejön a világegyetem sok színűsége. Na, múltkor megyek be, ott egy csávó, nem annyi idős lehetett, mint én. Nagy darab, kicsit fedett, ott ül, és 2 darab ilyen bazinagy izé van a mellbimbójában, karika. És mondom, mi a faszom baja van ennek, ez jutott eszembe. Ó, nem szabad így beszélni a rádióban. És bármikor bemegyek pisin az öltözőbe, mindig látok valami csodát. Ott például az a mániájuk az embereknek, elmondom az én öltözködési metódusomat. Jó, az öltözőben. Most egyébként egy ilyen privát öltözőbe öltözöm, személyzetibe, ahol általában csak én vagyok. Elmondom, hogy a személyzeti öltözőben, ahol senki nincsen rajtam kívül, én hogyan öltözök át. Oké, bemegyek a kis cuccomba, leveszem a cuccomból a jackimet, utána leveszem a pólomat, fölveszem az edzőpólomat, utána leveszem a gatyámat, fölveszem az első gatyámat. Edzőgatyámat akartam. Ez világos, valahogy. Na, én is okay. Így csinálom. Tehát valahogy nem lófrálok egy szárfaszba fél órán át. Na, ezek meg ezt csinálják. Jó, hosszú öltöző van, és hallod, mennek, elmennek pisilni, meg hajat szeretem, mesztelenül. Mi baja van ezeknek? Nem meg egy törcsi sem, meg semmi? Nem nagyon. Hát, ja. A múltkor állítólag valaki, mert ott a folyosónak a végén, úgy van, hogy hosszú a öltöző, én hosszúkás, és ott van egy kis folyosó, ott vannak a tükrök és a hajszárító, és akkor ott van a WC, meg az ilyesmi, meg az olyanzók, és állítok a múltkor valaki egy szálfaszba, álló fasszal szárította így a haját mindenki előtt. De jó, hogy én nem járok a Goldba olyan sokat. Ugye? Hát én egyébként szóval körülbelül akkor vagyok ott, hogyha van valami rendezvény. Nekem ez felfoghatatlan, hogy mi baj van az embereknek. Öltözőben megyek át. Na, egyébként a piercinges csóka az, amikor legközelebb mentem be, akkor még mindig ott volt. Akkor éppen nem beszélgetett, hanem a telefonját simogatta. Nem tudom, hogy eltelt annyi idő, hogy leedzett közben, vagy, mert azt is megfigyeltem, hogy az emberek beülnek az öltözőbe, és ott elvannak. Mesztelenül. Ja, ez ismerős. Ott ücsörögnek egy kicsit. Leül, és akkor telefonozgat egy fél órát. Mi baja van ezeknek? Faszom se ért. Na mindegy. Szóval ennyi. Mert azért, mert a termekben egyébként általában van kint valamiféle közösségi rész, ahol így le lehet ülni, meg ilyenek. Hát igen. És hogy miért nem ott ül, esetleg ruhában, az egy rejtély. Megjött a Peti közben. Na és az, ugye ezzel az egész témáról az jutott eszembe, hogy vannak bizonyos elvárásaink arról, hogy olyan egészséges legyen a fizikum, meg egészséges legyen a versenyző, és ezt nekem a szabálykönyvbe le kell írnom. A kiírásban nem írtam be, de ugye a szabálykönyv az elsődleges, a kiírás a második. Például, ugye nyilván nem indulhat testileg olyan sérült versenyző, mert ez nem egy para versenyek, mondjuk nincs végtagja, vagy azt mondom, hogy én láttam már vabba VB-n olyan versenyzőt, hogy mint az öklöm, akkor a, hogy mondják ezt, amikor hogy kitüremkedik a beled? Sérve. Öklömnyi sérvel ment a színpadra, meg ezek a leszakadtizmok, meg minden. Na, a Superbody az nem ez a verseny, ahol ezt toleráljuk. A Superbody egy kicsit olyan, hogy nem szeretném semmiképpen azt a benyomást kelteni, ez egy szépségverseny. A Superbody nem, ez egy sportesemény, amit egyébként ráadásul úgy kezdünk, hogy az elején az első kategóriák teljesen ilyen sportjelleggel vannak, és utána megy egy ilyen gála jellegű és show jellegű valami beállt a történet. Így van ez kialakítva. De hát ugye ez volna egy testépítő versenynek a lényeg általában. Igen. De ezekben a dolgokban szigorú szabályok vannak, tehát a Superbody arról is híres, hogy mindig egy olyan személyiség, tehát ha két személyiség van, akik között el kell dönteni, akkor az fog nyerni, és itt tök mindegy, hogy body vagy nem body, aki így általánosságban jobban néz ki, aki fotogénebb, akit a címlapra lehet tenni. Tehát a csúnya fejű, meg a normális fejű ember közül a normális fejű ember fog nyerni, ha a fizikumok ugyanaz. A csúnya fejűnek jobb a fizikuma, akkor a csúnya fejű fog nyerni, de mondjuk tudod, ez a pattanásos, lerohadt képű versenyző. Igen, látunk testépítőket néha, szóval. Tudom, hogy nézni. Testépítőknél ugye fizikum számít, de ha ugyanolyan a két fizikum, akkor biztos, hogy azt fog nyerni, aki nincsen telekeléssel, meg ilyesmi, ez egyértelmű. Szerintem ezt mindenki érti. Ezzel nem is nagyon vitatkoznék, de ugye a féllábú emberekről tértünk ide. Hát a féllábú emberek nyilván nem fognak elindulni ezért a testépítő versenyen, bár azért látunk már karombarút, bármi lehet. Vannak. De ez biztos. Kategóriák, meg igen, de most nem erről beszélek, hanem épp kategóriában nem indulhat el olyan, akinek hiányzik egy testrésze. De a szuperben nem indulhat el olyan se, akinek sérve van, akinek ki van vezetve akármi a... Mert én már olyat is láttam, hogy valami ki volt vezetve itt, mint bele vagy valami, meg az oldalra volt ragasztva valami, meg ilyenek. Tehát egyszerűen mi nem akarjuk, hogy ezek a versenyek elinduljanak így. És az a baj, hogy aztán, hogyha egy versenyen készülnek ilyen fotók egy bármilyen versenyzőről, rossz a akkor viszont, ezek mindenféle testépítő körökben ilyen horror fotókként fognak keringeni, hát meg az, hogy meg évtizedekig az interneten, és ezt nem akarod ott versenyednek, hogy ilyen. Most az oldaladra van akasztva művesed, nem tudom, van-e ilyen, hogy művese, és úgy mész ki a színpadra versenyezni, akkor ez fog elterjedni, hogy ebben a sportágban, hát ezek teljesen, hát nézd meg már, hát ilyen gépekkel mennek fel a színpadra, mert teljesen tönkretették magukat a sok kokszal. Ezt nem szeretnénk mi sugallni. Meg az ilyen, mit tudom, durva izomleszakadás, meg ilyenek se férnek bele, bár nem volt erre még példa, de most ez az ügy, ez gyakorlatilag fölnyitott a szemelet, hogy ezt le kell valamilyen szinten tisztázni, hogy eznek stimmelnie kell. Nyilván az is egy érdekes dolog, hogyha én például bőrhívánnak venném a tetoválást is, tehát ezek az összefirkált emberek, ez nekem egyáltalán nem szimpatikus, nem tudom miért mániája mindenkinek, ezt hivatalosan bőrhívának kéne venni. Az nem jelenti azt, hogy utolsó helyre le kell tenni egy ilyen embert, mint amikor nem stimmel a kategória, de ezt bőrhívának kéne venni. Tehát én azt mondom, hogy azért minden testépítő annak a tudatába firkálja össze magát, hogy egy kis jelenő nincs összefirkálva, Tóth Dani nincs összefirkálva, Molnár Peti nincs összefirkálva, és ők nyernek is, másrészt elméletileg ők nem nyerhetnek versenyt ezzel, hogy tetováltak. Hát kivéve, hogyha sokkal jobbak mindenkinél, vagy ilyesmi, de ja, mondjuk egy komoly színvonalon az nem jelent, hogy valaki sokkal jobb mindenkinél. Eléggé rontja az esélyeket. Hát igen. Na egyébként úgy általánosságban azt kell tudni a szuperbadira, hogy egyrészt gyertek el, mert nagyon jó lesz. Tehát tényleg nagyon profin van összerakva szakmailag a téma. Ezt nyilván elfogulatlanul mondod, hiszen te rakod össze. Nem, csak én. Tehát ezen dolgozunk egy kis csapat, és felhasználjuk egymás ötleteit. Tehát az is jó, hogy ez megerősíti a dolgokat. De úgy van az egész kitalálva, hogy nincsen fölösleges időhúzás, gyakorlatilag nem lehet unatkozni semennyit. Az lesz benne jó, hogy nem nagyon lesz unalom, hogy finom legyek. Aminek azért megvan az a haszna, hogy ez jó, mert a testépítő versenyeken szokott lenni egy óra szünet, aztán egy óra hát az is, meg hózkodás. Kijönnek a lányok tésita, és kijönnek 30 tésétát végig kell nézni. Tehát ez kaparod magad, érted? Főleg akkor, ha nem az a kategória érdekel, hanem másik. És bizonyos dolgok egy kicsit most marginalizálva lesznek, bizonyos dolgok meg ki lesznek emelve. Ez azt jelenti, hogy én ezt mindig is ideálisnak tartottam, hogy lehet egyrészt, hogy össze-vissza abszolútok voltak. Tehát volt egy kategória, annak volt egy összetettje, mert a kategória ketté volt osztva, atletik egy, atletik kettő, annak volt egy összetettje az atletik, és utána az atletik még elment tínédzser újonc atletik abszolútba. És atletikkel lehetett nyerni egy aztán olyan... a végén lett három abszolút bajnok, meg ilyenek. Igen, ez oké is, csak az a vicc, hogy atletik bajnokként lehetett egy olyan szobrot nyerni, mint Grand Prix bajnokként. Na most az atletik meg a Grand Prix kategóriát, ezt már ne tegyük azért ugye egybe. Vagy akár elméletileg tínédzserként is lehetne nyerni egy olyat, mint a Grand Prix. Csak hogy, már azért se lehet összehasonlítani, mert a Grand Prix az nem súlykorlatos kategória, tehát nyilván ez a csúcs jóval nagyobbak. Akkor már a tínédzsert azt az Open-nel tudod összehasonlítani. Mert és elméletileg... ők össze is vannak, nem? Hát az Open most már külön van teljesen? Teljesen külön van, mert irreális. Volt ilyen, de most egy tínédzser az nem tud egy Open szinten lenni. Ha a tínédzser nagyon jó, és 10 évesként ér, 21 év alatt annyira jó, hogy tud versenyezni az Open kategóriával, akkor meg ne az legyen, hogy a többi tínédzser, aki nála sokkal gyengébb, őket győzi le, hiszen ő túl nagy a kategóriában, hogy induljon Openbe és versenyezzen velük. Az atletik ugyanez. Ha valaki atletikban annyira jó lenne, de nyilván nem lehet, de atletikban tehát annyira jó lenne, akkor miért nem indul Openbe? És pont egy ilyen fordított folyamat volt, az lett, hogy az atletik egy könnyebbnek tűnő kategória, azért mindenki agyon visszatozta magát, és elmentek atletikbe. És akkor atletikban lett egy 40-es mezőny, Openbe meg 10 maradtak. És ez a fő kategória igazából. Tehát az Open volt az igazi testépítés, egy súlykorlátos testépítő kategória, ez volt a szuperbanonok a lényege. A Grand Prix is egy plusz, akkor annak jelenti, hogy ez a király kategória, ez egy plusz. Az alap, az igazából az Open. Igen, ezt tudni kell, hogy ugye a Superbody az naturál versenynek indult. Igen. Kifejezetten. És akkor az Open lett volna a csúcs kategória, de az is új korlátos volt, pontosan azért, hogy aki mondjuk nem annyira naturál, az feltétlenül könnyen fog ebből csúszni. Nem naturálok, nem volt egy versenyző kategória. Igen. Hát aztán a versenyző Grand mellé még volt egy Grand Prix kategória. Jó, hogy volt külön egy versenyző kategória? Hogyne, hogyne, de ezt én sem látom már, de az a lényeg, hogy ilyen Grand Prix lett a versenyző kategória, és az Open pedig, de ugye az Openben is elég vastagok, meg már nagyon jó fizikumok vannak. Az Openben kurva jók vannak. Csak hogy értsük, a mai állás szerint a rendes testépítés, az a Grand Prix, és az Open az a mai klasszik fiziknek felel meg. Az Athletic pedig ilyen light. Az Athletic pedig az most a 2006-os szintre vissza fog menni, tehát az Athletic az olyan, hogy volt egy-két Cytec teszten induló srác, hogy azt mondtam, hogy te indulj el Athleticban. Szóval az az igazság, hogy nekünk a Superbody két dolog fontos. Egy az, hogy ez egy sportesemény, ez egy igazi verseny. Sportolóknak, sportszerűnek kell lennie mindenképpen. Tehát azért vannak szabályok, azért van minden kitalálva. Most például a szabálykönyvben le lesz írva, hogy mit fognak a bírók értékelni, pontosan mit néznek, hogy ne is legyen kétség. Az, hogy ezt hogy írom meg, és mondjuk egy men's buzik kategóriáról én hogy fogok standardet felállítani, ez egy érdekes kérdés. De valamilyen úton mondom. Hát én segítséget kérnék. Biztos vagyok benne, hogy van, aki foglalkozik a men's fizik kategóriával, és az nem én vagyok. A lényeg az, hogy például a Leányfalvi Ferenccel, aki az IBB bíróbizottság elnöke, és ő egy nagyon-nagyon szakmailag nagyon kiváló ember, és nagyon korrekt. Például vele együttműködik ebben, én kikértem az ő véleményét, meg másokét is. Tehát nem arra van szó, hogy én most ennyire nagyon okos vagyok, hanem ebből a sztoriból gyúrom ezt össze, hogy jó legyen. Persze nem neked kell kitalálnod minden kategóriát, mert hogy a testépítéshez értesz, azt szerintem senki nem vitatja, de a men's fizik meg a bikini az más. Ugye meg tudom nézni, tehát azért ja, persze. Nyilván más. De ez viszonylag egyszerű dolog, mert ugye a bikinibe is egy arányos esztétikus fizikum kell, oda külön le kell írni azt, hogy számít az arc, számít a kisugárzás, személyiség, színpadi mozgás, minden. Viszont a közönséges viselkedés az akár kizárásig vagy nullára való lepontozásig működik. Tehát volt egy legendás versenyző, aki nagyon rángatott a színpadon, és egy másodpercig nem bírt nyugta maradni. Na, tehát ezt a stílust ezt nem szeretnénk, hanem normális sportolóhoz méltó viselkedés. Aki ízeg mozog, nem bír magával, arra vagy rászor a vezetőbíró, vagy szépen lesz pontozva. Ennyi. Lepontozás mérték is egy érdekes kérdés, hogy hol, mit, miért pontozunk le, meg mit jelent ez. Mert lehet lepontozás az, hogy kettővel hátrébb tesszük, vagy hárommal, lehet az, hogy automatikusan utolsó hely. Tehát például, mondok egy példát, a men's buzikban még engem nyilván rohadtul érdekel kategória, oda jön egy testépítő fazon, egy open versenyző, rövid gatyába, utolsó helyen van. Azt utolsóra kell pontozni. De nincsen eleve súlykorlát? Nincs súlykorlát, de a versenyzőnek ismernie kell a kategóriának a standardjét. Tehát van szeme, látja a képeket, hogy milyen emberek vannak, tudja megtörnézni a tavalyi eredményt is, tehát hogy hogy néznek ki az emberek, és ez alapján neki el kell tudni döntenie. Vagy elindul egy női badis bikinibe, vagy elindul egy női badis mondjuk body fitnessben. Tehát akkor most már a men's fizikben nincs is súly, meg semmi. Nem is volt, soha. Nem is volt? Nem, senkit nem érdekel az annyira. Most kicsit a men's buziknak a normálisabb verziója lett az Athletic. Tehát ott tényleg is az Athleticnél most mi ez az új dolog, amit mondasz? Ez azért van, hogy ne lehívízhajtozott open versenyzők legyenek. Tehát na jó, de hogyan változott a szabály? Tehát lejjebb vettük a súlykorlátot? Lejjebb vettük a súlykorlátot. Tehát ez a magasság mínusz 100 lett most? Igen, és ezzel együtt nem lehet száraz. Nem lehet keresztszálkás farizom, stb. Tehát ez a normális atlétikus sportoló fazon, de nem lehet keresztszálkás. Tehát nem lehet nagyon vízhajtózva eljönni a versenyre, mert az lepontozás. Akkor most lehet, hogy megint 40-en lesznek openben. De mondjuk ez nem baj. Ez kell, nekünk ez nem kell, baj. 40-en legyenek openben. És még egy érdekes dolog, a díjazás is eltűnt, tehát atletikban nem jár szobor, nincs tínézser újonc atletik, ott nincsen nagy díj, nem kell. Nem kell, én úgy gondolom, hogy Openbe legyen nagy díj, és Grand Prix-ba legyen nagy díj, és hát nem mondom... Csajoknál valahol van? Igen, ez a body fitness. A body fitnessben van szobor. Kiemeltük a body fitness, nem szobor van, ott egy üvegdíj van. Elég hülyén néznek ki, a body fitnessben csinálnánk egy ilyen férfi szobrot. Nem lehetne női szobrot csinálni. Igen, csak az a probléma, hogy nekünk egyelőre férfi szobrunk van, csak és nem tudjuk megcsinálni, nem volt idő, okay. Hogy tervezünk egy női szobrot. Úgyhogy jó, hát is meg is győztél, tehát oké. Okay. Ez az üveg, ez tulajdonképpen elég jól tud kinézni egy polcon. Én ebben nem látok semmi rosszat. Persze, tehát ez most egy ilyen kicsit hagyományteremtő dolog lesz. Én szeretnék kiemelni egy Women's Physique-et. Tök jó lenne. De. De a body fitness az nem ugyanaz nagyjából, nem, mint nem, a Women's Physique? Women's Physique az majdnem női body, az így mosa. És ott kötelező pózok vannak egyébként annyival jobb, de. Ugye beszéltünk arról, hogy a Super Body-n számít, azért mégiscsak egy táplálék kiegészítő márkának a versenye. Tehát számít, hogy olyan versenyzőket fedezzünk fel és díjazzunk pozitívan, akik így általánosan egy ilyen jól kinéző, egészséges, esztétikus ideálnak. Tehát valami felnek. Vonzó külsejük van valamilyen így szempontból. Van. Nem most szexuálisan, de hogy így attraktív. Most jelenleg úgy gondolom, hogy Women's Physique-ben nem nagyon vagyunk ellátva a vonzó külsejű versenyzőkkel. Hát nem sűrűn, ezt mondhatjuk. Úgy, ezért nem lehet a Women's Physique-et kiemelni, ráadásul nem is lenne rendes mezőny, még kevesen vannak. Ja, most a bikinit kiemelni meg olyan furcsa lenne. A bikinit azt nagyon sokan szívesen kiemelnék, csak én nem látom ebben a sportértékét, hogy ezt ki és ez teljesen jogosan, úgy, mert hogy a, én úgy gondolom, hogy a body fitness az, ami teljes jogban megérdemel ez, hogy ki legyen emellett. Ez nekem tetszik. Mikor lesz a Superman? Egyéb információk, november 17. Ez vasárnap. Igen, van a parkolóhely. Káposztás megyeren lesz, Újpest Káposztás megyer. Aki esetleg nem ismeri Budapestet. Hát ez Észak-Pest valahol. Észak-Pest. Kicsit elő is ítéletes lehet, hogy Káposztás megyer az egy ilyen kieső kerület. Én nagyon szeretem Káposztás megyert, egy ilyen zöldövezeti valami. És nem érdem van. Nem a hosszúléti sportcsarnokban van a halálfaszán. Meg nem Budakalászon. Nem Budakalászon van. Tök jó megkizetett. Budapesten nincsenek normális rendezvényi helyek. A kongresszusi központ az mind logisztikailag, tehát beleértve a parkolást, meg ilyen dolgokat, mind a ház hozzáállását tekintve katasztrofális volt. A rém álmaimban ne jöjjön össze. Egyébként szerintem újra. Ott nézőnek lenni nem volt rossz. Ott nem volt vagy rossz, legalábbis nem lehetett olyan nagyon rossz. Hogy a show-nak a felét nem lehetett megcsinálni, meg fölhúzt, nyomtuk a hangot. Én mindent értek. Ők meg lehúzták a hangot, meg ilyen dolgok voltak, tehát ez vállalhatatlan. Úgyhogy ezt hagyjuk mindenképpen. Ez a hely viszont jó, itt mi építünk mindent, az van, amit akarunk. Nincs, hogy nem hozhatjuk be a mi technikánkat, csak az ő technikájukat lehet használni, az viszont háromszor annyiba kerül, mint a miénk. Tehát nincsenek ilyen apróságok. És a hely olyan, hogy M0-ról megközelíthető. A ház előtt van parkolóhely. Az, hogy nekünk, a stábnak, a bírónak a külön parkolónk van. Ez egy elképzelhetetlen dolog, de ez itt így lesz. Hát ott 4000 forintért lehetett megállni egy napra a parkolóban, vagy elmentél a környező utcákba, és fizettél. Na most itt a környező utcákban ingyenes. Én azt mondom, hogy van a ház előtt parkolóhely, ez nagyon hamar tele lesz, de meg lehet oldani a parkolást. Ha nagyon nagy gáz van, és annyira sokan lesznek, és nem találtok parkolóhelyet, akkor 10 perc gyaloglásra fogtok parkolóhelyet találni ingyen egész napra. Nem lesz vele probléma. Mert hogy Budapesten hétvégén ingyen lehet parkolni. Nem, itt amúgy is ingyen lehet. Nem, ja, itt amúgy is. Nem, kurva jó. A házban van kávézó, kívül külső része van kávézó, van benne büfé, van fagyizó, van mosoda, úgyhogy mosni is tudtok. A ház előtt lesz egy MPK sarolé sátrai büfé. A házban, ahogy itt bemegyünk... Itt most útira nem tiltják ki? Nem. Mert emlékszem, hogy tavaly szaroztak velem. Hát az nagyon nehéz volt elintézni tavaly, most is szó nélkül. A házban bent Men's Mentis, Cutler stand lesz, Salamon Díaz stand lesz. Az előtérben Szájtek stand lesz, természetesen kóstoltatása mindennel. Az előtér részben van egy büfé, onnan lehet bemenni a küzdőtérre, ami tulajdonképpen egy jégpálya. Ja, ez a, mi ez, jégcsarnok? Ez a jégcsarnok. Így hívják? Igen, aha. De itt a jég le van fedve, felfűtik a helyet, tehát nem hideg lesz, ami normálisan van, felfűtik a helyet, és van egy emeleti rész, ahol szintén lesz büfé, csirkerizsgel meg lesz a háznak és a büféje, tehát most jelenleg úgy néz ki, hogy 4 helyen lehet kajálni belül, és még kint is van ez az, úgyhogy senki nem fog ilyen halni. Sokkal jobb lesz, mint eddig bármi más. És most Bodó Imi emlékére beszéljünk negyed órát a csirkerizsről, addig leállítjuk a rögzítést, és bejátszunk nektek egy zenét. No Love Lost, ez volt a címenek a számnak. Ez is Malmsteen. Igen, ez ugyanarról albumról van, és érdekes, hogy ez egy kicsit... album ez? Ez a Magnum Opus, és ez egy kicsit odébb van egyébként, mint a hőskor. Tehát már a 90-es évek vége felé járunk, amikor ez a Magnum Opus készült, akkor, amikor már el volt szarodva minden zene, de azért Ingvinek még sikerült. Mert ugye Ingvin Malmsteenről azt kell tudni, hogy két verzió van. Vagy elborult, és Bachot játszik, iszonyat gyors gitárfutamokkal, ami zseniális, tehát így hallgatod, és így azt mondod, hogy elképesztő ez a pali. De hogy ezt meg is hallgasd, hát ahhoz azért kell egy lelkiállapot. Ja, tehát ez nem az az élvezhető dolog. Persze. Tehát instrumentális zenében van egy csomó olyan, ami élvezhető. Egyébként tudod, mit akarok? Majd még egy Steve Stevens napot is. Mert csinálunk. Steve Stevens is kurva jó. Neki van ez a, ugye kettő szóló albuma van, csak és a másodikból azt hiszem ki lehetne csippenteni egy pár zenét, ami teljesen jó lenne. Főleg úgy, hogy abban vannak ilyen mindenféle utalások, van benne egy kis Jimi Hendrix, van benne egy kis Pink Floyd. Baromi jó. Oké, jó, az igazából. Az ő értelmezésében, úgyhogy az majd lesz. És hát ugye Malmsteennek van egy pár ilyen populáris száma, mert hát valamivel el kellett adni az albumot, meg valamiről kellett videoklipet csinálni az MTV-re. Pont nagyon érdekes dolog ez, hogy van egy Queen film. Bohém a Rhapsody az a címe. Igen, ez az új, ez most jelent meg, múlt héten, két héten. Igen, olvastam róla egy kritikát, nagyon lesz a rossz, de azt mondják, hogy egy csomó dologban nagyon jó film, de például, hogy Freddie Mercury van bemutatva csak ilyen hedonista, bulizós, összevisszapurogatósnak, a többiek meg mind tisztes családopák, állítólag ez hazugság, én nem tudom. Hát el tudom képzelni, hogy ha rockstar vagy, akkor lehet, hogy van család, de hogy azért néha így félre csúszik a lompos. Hát azt tuti, de erről eszembe jutott valami, amit közben elfelejtettem, és nem véletlenül kanyarodtam el ide. Freddie Mercury film. Freddie Mercury állandóan bulizik, a többiek igen, nem, pedig állítólag nem. Nem ez volt a lényeg. Ez a film jelent meg, klippet kellett csinálni az MTV-re. Ja, igen. Na, jó, összeraktad. Emlékszel az I Want to Break Free című számra? Igen, emlékszem. Ugyanak van egy klipje. Van neki. Jobb lenne, ha nem lenne. És tudtad, hogy ez a szám nem volt sikeres? Tulajdonképpen Amerikában abszolút nem. Nem. Európában is úgy, ahogy. Tehát ez annyira nem jött be, és letiltották a klipjét az MTV-n. Azon az MTV-n, ami ma egy ideológiai mocsok, és szerintem tele van buzeránssal. Jó, de ez mondjuk 30 éve voltál. De abból az MTV-ből, ami letiltotta ezt a klipet, csak azért, mert effektíve szándék nélkül, mert akkor csak poénosan nem LMBTQ mozgalomként, hanem akkor poénból nőnek öltöztek, azért letiltotta ezt a filmet. Ez volt a hiba. A filmet. Tehát nem poénból kellett volna, hanem szándékosan LMBTQ-nak öltözni, vagy nem, bejelenteni, nem, nem, mi nem, van. Nem, akkor nem tudom, volt. Egyébként 30 más éve ez volt. Más volt. Hozzáteszem, tehát ebbe bele lehet, a mai gondolkodásra bele lehet látni az üzenetet simán. Hát nem, hogy bele lehet látni, hanem hogy benne van, csak a mai gondolkodással a napnál világosabb, hogy ott én van. Én nem tudom, hogy benne van-e. Vagy egyszerűen mondtak egy point. I want to break free. Hát az a baj, hogy tudod, ez ma egy ilyen áthallás, de akkor ez még nem volt az. Tehát 30 éve nem gondolkoztál a buzikra, vagy nem gondoltál a buzikra azért, mert láttál szivárványt. De oké, de érted, hogy lehet, hogy az hogy nem asszociáltál rá automatikusan, nem, meg hogy az nem gondolta nem biztos, oda a Freddy, amikor nem megcsinálta. Tudjuk. Nem tudjuk. Ez lehetett egy sima poén. Nagyon sokan poénkodnak ezzel az irigy hónagy, irigy szímű kulturális szemét. Például rengetegszer poénkodik ezzel, hogy nőnek öltöznek. Ja, rendszeresen. Szerintem semmi vicces nincs benne egyébként. Hozzáteszem, semmi homokot se látok benne, meg semmi ilyen utalást nem látok benne, csak nem vicces ennyi. Szóval lehetett ez csak ennyi, ez az egész történet, de akkor az embereknek annyira, hát volt bennük egy ilyen, hogy ezt nem. A One Vision mikor is szám? Ezt tudod? A One Vision az szerintem 1986. Na, mert szerintem az is ilyen, hát nem tudom, hogy mondjam szépen, ilyen többé-kevésbé buzilobbista szám. Biztos. Most félig meddig. Biztosan. És megmondom, miért nem. Azért nem, mert Brian May. De az egy dolog, hogy a Freddy... One Vision az Brian May? Biztos, hogy Brian May. A One Vision. Igen. Plusz. Nem kevered semmivel? Nem. Plusz, hát egyértelmű. Tehát halljad a számot. Tehát az Brian May. Ennyi. Jó. Freddy nem írt ilyen zenét. Én nem tudom. Nem, a Freddy írta azokat a ilyen operás elmebajokat, meg ő írta a Radio Gaga-t, meg ezeket. De ez a vonal, ez Brian May. Szinte biztos vagyok benne. Megnézzük mindjárt. Valószínűleg egyébként benne volt a Freddy is valamennyire. Tehát, hogy persze, nem tudod kihagyni. Az a lényeg, hogy egy olyan bandában, ahol Brian May-ek vannak, ott nem fognak LMBTQ mozgalmat nyomni. Nem volt, akkor ez nem volt még. Egyszerűen nem volt még. Ez a 90-es években kezdődött. Világos, hogy ez akkor kezdődött a mozgalom, de az is egyértelmű, hogy a Freddyvel nyilván minimum barátok voltak. Tehát, hogy nem arra gondolok, hogy buzik voltak, de hogy... Az, hogy most ki volt buzi, meg jó nem barátok volt, voltak. Az, tehát akkor nem terjesztették ezt a szarságot. Ez mindenkinek akkor magánügye volt. No, mondom, hogy azt mondom, hogy ilyen normális keretek között volt ez kezelve. Szinte. Hát persze, mert hogy nem tudtuk akkor. Nem tudtátok akkor, én a 80-as években nem voltam. Tehát, hogy nem lehetett tudni akkor, hogy Freddy meleg. Persze, pedig hát azért mondjuk, hogyha megnézed alaposan a stílusát, meg mindenét, igen, akkor azért úgy, így, ma már így levágott, hogy hát gyakorlatilag ordít róla, de minimum látszik, de hogy akkor ez nem volt köztudomású tény, hogy Freddy meleg és kész. De ennek ellenére én a Van Visionbe is belelátom ezt, és lehet, hogy Brian May, de szerintem benne van az üzenet. Biztos, hogy nincs. Hát most megnézhetnénk a szövegkönyvet, meg ilyeneket, de igazából nincs sok értelme. Kifejezetten ilyen az, hogy a Queennek a, meg ilyenek, Queennek a tagjai nem benne mentek volna ilyenbe bele, abba biztos vagyok. De érted, tehát nyilván tudták Freddyről, hogy meleg, és nyilván barátok voltak Freddyvel ennek ellenére, és ez nem volt téma, és innentől kezdve miért ne érezhetnék egy kicsit a magukénak maga a az ügyet. Azt, hogy ezt terjeszteni kéne ezt a dolgot. Nem erről szólt ez. Fene tudja, de például mind a két szám azért valahol az elfogadásról, vagy valami ilyesmiről szól. Az I Want to Break Free is, meg a One Vision is. Úgy meg kurvára mindegy. És akkor 80-as években az elfogadás az nem a buzik elfogadását jelentette az a helyzet. Hát mindennek az elfogadás. De nem számít. Tehát mindennek az elfogadását. Itt a Freddy nem konkrétan a melegekről beszél, hanem így általánosságban véve arról, hogy nem kell egymást utálni, gyerekek. És ezzel egyébként semmi gond nincs. Na mindegy, csak, hát kíváncsi leszek erre a filmre. Most volt, szerintem pont ennek a filmnek a premierjekor volt mozi ünnep, és kurvára meg lehetett volna nézni fillérekért bárhol, vagy mindenhol. De mindegy, még elképzelhető, hogy ezt valamikor majd megnézem. Néztél a filmet mostanában? A Venomot. Megnéztem a Venomot. Hát arról nem feltétlenül akarok beszélni. De jó, mindegy, azért elmondom, hogy ezeknek kéne egy új szó egyébként. Tehát én ezeket nem képregény filmnek. Képregény film. Végülis igen. Tehát ennyi. De az pontosan, és ezt tudni kell, hogy gyerekkoromban én a Pókemberen nőttem fel, és abban, amikor én gyerek voltam, és vettem Pókember képregényeket, akkor abban mindig volt Venom. És nekem az kurvára tetszett. És nem azért, mert jó sztorik voltak vele, vagy bármi, hanem azért, mert... Egyrészt meg kurva menőn néz ki, tehát ilyen nagy izmos fekete, és van rajta egy fehér pók, meg ilyen állatszája van, meg ilyenek. Ez kurvára tetszett. Meg a másik az, hogy nagyon veszélyes volt. Hát, hogy ő nem gecizett, ő meg akarta ölni a pókembert, és tudta a titkát, és a pókember nem tudott ellene nagyon jól harcolni, mert mit tudom én, és... ettől kurva érdekes volt a Venom. Na most ebben nincs pókember. Ez nekem is tetszik, hogy meg akarta ölni a pókembert. Jó, mindenki meg akarta ölni a pókembert, csak tudod, van, aki még szivatni akarta meg ilyenek, és akkor ezért rendszeresen rábaszott. Tehát ez a tipikus főgonosz, amikor elmesélem, hogy mi a gonosz tervem, és amíg beszélek, addig megoldod a problémát. Típusú úgy. Tehát ő nem ilyen volt, ő meg akarta ölni. És én teljesen arra számítottam, hogy ez a film egy nagy rakás szar lesz, és ahhoz képest meglepően jó volt. Tehát szerintem a kritikusok aránytalanul lehúzzák, de nem egy zseniális film semmilyen mércével. Tom Hardy nagyon jó benne. És körülbelül ennyi. Meg van egy humora neki. Az az érdekes, hogy mostanában a YouTube feldobál nekem bizonyos filmeket, amik általában rövid filmek, sci-fi rövid filmek, és van között egy csomó, ami tök jó. Van egy csatorna, konkrétan, ami tele van tök jó ilyen rövid filmekkel, ezek valahogy csinálják. Mi az a csatorna? Ezt tudod fejből? Hát nem. Tudhatnám, csak... Tudom, hogy elküldted nekem, csak nem emlékszem a nevére. Ami azért probléma, mert ugye, hogyha már erről beszélünk, akkor jól lenne ezt megmondani Dust a hallgatóknak. Dust. Ennyi? Dust? Igen, Dust. Erre keresetek rá, tök jó. YouTube. És szerintem kapcsolódóban föl fog egészen szórakoztató dolgokat hozni. Már nem szeretem a YouTube-ot, mert tele van moslékkal, de egyébként van egy nagyon egyszerű dolog, amikor te moslékot látsz a YouTube-on, akkor van egy valami kis ikon, meg kell keresni, és azzal le tudod tiltani, mondván, hogy téged nem érdekel, És hogy a csatornát tudod letiltani. Igen. Egyébként a YouTube tök okos, meg úgy általában véve a Google nagyon okos, és egy idő után, hogyha bizonyos témájú csatornákat letiltok, az biztos vagyok benne, hogy tudni fogja, hogy ez téged nem érdekel. Persze, ezt tudja. Jaj, csak hogy ilyenkor egy csatornát tiltasz le, de hogy így egy idő után a témát is így elkezdi hanyagolni. A hasonló tematikát sem fogja. Aha. Van egy másik csatorna, az Omeletó. Ott is vannak ilyen dolgok. Micsoda ez? Omeletó. Az aha. Egy ilyen sci-fi rövid film csatorna. És vannak egészen érdekes történetek. És jól meg vannak csinálva. Ahhoz képest. Emlékszem, mutattál valami Jediset, ami körülbelül 7 perc volt. És már nem tudom melyik volt, és abba egyeztünk meg, hogy jobb volt, mint az epizód 8 meg a 7. Igen, tehát hogy ha elmentem volna a moziba, és levetítenek nekem egy 7 perces filmet epizód 8 címén, akkor ugyan kurvára meglettem volna sértődve, és fel lettem volna háborodva, de nem annyira, mint ettől a szartól, amit egyébként adtak nekünk. Szóval, ja, az epizód 8-at simán elcserélném egy ilyenre. Bármikor. Mert szemét. És jön az epizód 9. Na, abból mi lesz? Az a baj, hogy ennek a trilógiának vége van. Tehát, hogyha J.J. Abrams a világ legjobb filmjét rakja össze, akkor is egy szar marad ez a trilógia. Hát nem fogja, mert balfasz. Hát, ráadásul. De mindegy, hát nyilván adunk neki egy esélyt, majd ezt valamilyen formában meg fogom nézni. Biztos, hogy nem nyitó hétvégén, mert basszák meg. Lehet, hogy nem is moziban, mert basszák meg, azt majd meglátjuk. De szóval kíváncsi vagyok rá. Tudni fogok róla, meg fogom nézni, de bazd meg... Hát ezt a trilógiát, ezt így leírták, meg kompletten a Disney Star Wars-ot tulajdonképpen. Tényleg lesz egy mandalóriai sorozat. Szerintem már elkaszálltam. Vagy mandalóriaiak. Nem, az még készül. Úgy tudom, hogy az készül. Vagy a Boba Fett filmet. A Boba Fett filmet lehet, hogy elkaszálltak, és lehet, hogy a helyet csinálnak inkább egy sorozatot. Az lehet. Mert a Disney most úgy tűnik, hogy rá akar feküdni az ilyen a sikeres brandjeivel a sorozatokra. Például a Marvel sorozatokat is fognak gyártani úgy, hogy a moziból kivett karakterek, akik most egy ideig nem kapnak saját filmet, azokkal csinálnak egy sorozatot. És ebből fognak most kontentet gyártani, hát hogy ezzel mire gondolnak, azt nem tudom, meg hogy lehet, hogy szar lesz, vagy nem, meglátjuk. Minden esetre ezen dolgoznak, és hogyha Marvelnél csinálják, akkor értelemszerűen a Star Warsnál is érdemes megpróbálni, mert a moziban a Star Warssal hát anyagilag még csak a szólóval buktak meg, de hogy amit eddig csináltak, az szar. Nem is az, hogy a szólóval megbuktak anyagilag, az a baj, hogy a többivel is megbuktak, mert nem ilyen egyszerű, hogy a filmek vannak, és akkor azok mennyit hoznak, hanem a probléma az, hogy megvették a franchise 4 milliárd dollárért, és ez úgy működik ezeknél a cégeknél, hogy vannak mikor pénzügyi évek, és abban kell egy eredményt hozni, és a pénzügyi évben kiadásként bele van számolva az a része, ami arra pénzügyi évre vonatkozik. Tehát van egy mikor hány éves terv, hogy ezt a 4 milliárdot vissza kell termelni haszonnal. Tehát ezért van az, hogy hiába az ébredő fos nem tudom mennyit hozott, attól még itt nem megy olyan nagyon pozitív történet. Az ébredő erő az egyébként 2 milliárd fölött volt, csak kicsivel ugyan, de az pont jó volt. De hozzáteszem, azért hozott olyan kurvasokat, mert ki voltunk éhezve a Star Wars-ra, és igen, mentünk, de mint az állat. Ugye fogod és a reklám költségeit leveszed, meg a gyártási költségeit. Hát meg a mozik használt, meg a satöbbi, tehát világos. Akkor marad másfél milliárd, annak ha leveszed a mozik használt, akkor marad 750 millió, és akkor ez így tovább. Oké, de mondjuk, tehát mindegy, az még oké volt. A Rogue One az... Hát a Rogue One-nal már vannak fenntartásaim, de az is hozott 1 milliárdot, ugye az nem egy epizódfilm volt, annál az is elfogadható. Hát az epizód 8 az viszont ilyen szempontból már viszonylag bukta. Már csak azért is, mert a nyitó hétvége az még rendben volt ott is, és aztán elkezdtek nagyon durván visszaesni a bevételek, nem véletlenül szar volt a film, ugye. És aztán szerintem az epizód 8 miatt a Solo az meg konkrétan megbukott. Az, tehát, igen, hogy az nem hozott annyit, amennyibe került a gyártás, és akkor még abból lejön a muzik költsége, meg a stb. És valakinek nem tetszett egyébként a Solo. Pedig szerintem eddig a legjobb Star Wars film a Disneytől. A Disneytől. Hát a legjobb Star Wars film a Birodalom. Hát az megint egyértelmű. Na, egyébként érdekesség. Van egy film, amit úgy hívnak, hogy ez a cím, hogy a Titán, és ezt láttam most a napokban. Ez még moziban van? Mi ez a film? Szerintem nincsen. Bár, mert tudja, én a kölcsönzőből kölcsönöztem ki, és hát az a sztori, hogy és a sztori érdekes ebben egyébként, bár egy dolgot el akartam mondani, Hozzáteszem, amikor egy filmnek a története érdekes, az nekem mindig megkönnyebbülés, mert Hollywoodban rendszeresen cégével akarnak filmeket igen, eladni, és a sztori meg egy szar. Elég rossz. Nem, itt az alapötlet érdekes, a sztori már rossz, meg a film is rossz. Ja, de egy kicsit visszakanyarodok, mert valamit el akartam mondani. Tehát én nem vagyok egy üzletember, én hülye vagyok ehhez. És ezt a gyakorlatban is már sikerült azért bizonyítanom, bár az a baj, hogy nekem ugye az üzleti elképzeléseim miatt azok mindig felülírják bizonyos olyan morális kérdések, hogy ne basszam meg az anyámat a pénzért, ne csináljak hülyét magamból a pénzért, meg ilyenek. Tehát ugye ezt föl szokták nekem mondani, hogy én miért nem vagyok mondjuk YouTube sztár. Lehetnél? Lehetnék. És lehet, hogy jól marha sok pénzt keresnék vele, csak lehet. Ezt nem szeretném csinálni, hogy finom legyek, hogy hülyét csinálj magamból, meg majd. Na és az az érdekesebben, hogy ugye, amikor most számolgattuk, hogy a Disney ennyiért vette meg, ennyi bevétel, stb., hogy ezt nagyon sok ember nem tudja kiszámolni. Tehát például... Ja, de nem számolnak el ők semmit, tehát a legtöbb ember csont nélkül benyalja azt, hogy kiírják a box office bevételt, és akkor az a összes pénz, amit az emberek ott vettek a mozinál. Nem erről beszélek, hanem a saját életüket nem tudják kiszámolni. Ja, hát ráadásul. Ez a súlyos. Tehát annak idején, mit tudom én, nagyon sok évvel ezelőtt el akartak nekem adni egy üzletet. Mi volt az első gondolatom? Miért ad el valaki egy üzletet? Tehát ez működik, hoz neki pénzt, megél belőle, miért adja el? Lehet, hogy nem akar vele foglalkozni, vagy ilyenek, tehát ilyen ez mondjuk nincsen. Van. Ezt így mondom neked, hogy ilyen nincsen. Van egy üzletem, hozza a pénzt, és nem akarok vele foglalkozni. Ilyen nincs. Ezt mondják, hogy nem akarok vele foglalkozni, mással akarok foglalkozni. De nem hoz elég pénzt, azért nem akar vele foglalkozni. Amikor megveszed valaki másnak az üzletét, akkor azt tudni kell, hogy az nem megy, azért adja el neked. Tehát neked olyan fejlesztéseket kell tenni, hogy okosabbnak kell lenni nála valamilyen szinten, fel kell azt futtatnod, mert amit most megvettél, az csak az alap, de ez nem megy, ezért adja el. Ez ilyen egyszerű. Emberek nem bírják kiszámolni ezeket a dolgokat, nem bírnak kiszámolni olyan költségeket, hogy fel nem fogható nekem ez az egész. Tudom, hogy nagyon régen el akartak nekem adni egy internet kávézót, kompletten íz géppel, és én azt mondtam, hogy jó, számoljuk, hogy ennyi darab gép, az ennyibe kerül, ez az egész ennyi, és akkor mondom, jó, de a gépek avulnak, tehát szart se érek vele, hogy megveszem ezeket, öreg szar mindegyik, sorolhatnám. Tehát én ezt így kiszámoltam, és azt mondtam, hogy nem, ez nekem nem lesz jó. Ilyen egyszerű. Pedig mondom, én hülye vagyok ehhez. Nagyon nagy balhé van, nem akarok egyébként politikai dolgokról beszélni, de elég nagy balhé van ebből a, megszüntették a lakáskasszát. Igen, volt ilyen. Képbe vagy itt valamennyire? Hát csak annyira, hogy tudom, hogy volt egy ilyen döntés. Oké, tehát ez arról szól ez a lakáskassza történet, hogy te fogod, és spórolsz a lakáskasszába, beteszed a pénzedet, és az állam 30%-a kipótolja azt, amit te beraktál, úgyhogy tök jó jársz, mert a futamidő végén, amit te összegyűjtöttél, plusz 30%-ot fogsz kapni, de ez a 30% ez 72.000 forint maximum évente. Ez eddig stimmel? Oké. Okay, hipotetikusan számolunk, ha 10 év futamidő van, akkor te a lakás kasszába 10 év alatt az államtól kapsz 720.000 forintot. Jó, oké, okay, értem. Oké. Okay. Mondjuk ez lófasz. Erről van szó. Tehát 10 év alatt 720.000 az semmi. Erről, tehát hogyha 2 év alatt kapok ennyit, akkor nagyon örülök tehát neki. 10 évig gyűjtögetsz, és 720.000 forintot kapsz az államtól, és ugye ez a 30%, tehát az azt jelenti, hogy te beraktál még kétszer ennyi durván. Ugye? Ja, ne, egyébként ja. Az is megvan, valami limit van, hogy mit tenni. Tehát ez ilyen havi 20.000-eket fizettek be az emberek. Várjál, ha ezt most ki lehetne számolni, hogy havi 20.000-et fizetnek be. Ja, de ez azért van meg egyébként, mert egyszer voltam a bankban, valamikor éppen nagyon ráértem, és ráadásul Siófokon voltam, és délelőtt elmentem a bankba, és ott egy kedves lány próbálta nekem eladni a lakáskasszát. És ki bírtad számolni? Hát én nem, is azért nem mentem bele, mert láttam, hogy bazd meg, ebből nem lesz lakásom. Tehát ebből konkrétan akkor... semmi nem lesz. Tehát, hogy emlékszem, hogy emlegetett valami felső határokat, meg hogy mennyit kell félraknom, és feltehetőleg pontosan kurvára ugyanerről volt szó. És akkor arra jutottam, hogy ez engem nem érdekel, úgyhogy hagyjuk is a faszba. Nem bírta ezt kiszámolni? És ezek, tehát ez ingyen pénz, tehát ilyen szempontból nem rossz, hogyha félre rakod rá, csak utána még neked le kell igazolnod, hogy ez konkrétan lakásra költöd, meg ilyenek, csak nem, akkor kapod meg a pénzt, vagy valami ilyesmi. Nem, ezt ki is nyitották, és végül is a végén az lett, hogy nem kell lakásra költeni. Na mondom be, ja, igen, okay. Na mondom, mi a slusszpoén, ez évi 60 milliárd forint a költségvetésből. Tehát a lakáskasszába 30% állami támogatást kapó embereknek a pénzét mi fizetjük az adónkból. Tök jó. És kinél van a lóvé? Mondjuk a Fundamentál alak egy német cég. Hú, milyen jó buli. Érted? Egy német cég használja a magyar emberek és a magyar állam pénzét x évig. Na ezért szüntették ezt meg például. De az emberek, nekem az a félelmetes, hogy ezt akarom próbálni, nem bíznak. Tehát én tudom, hogy hittek benne, hogy ők havi 20 000 forinttal összesporolják a lakást 8 év alatt, mert ilyen 8 éves futamidők voltak. Ebben ők hittek. Azt nem bírtak kiszámolni, hogy ez 240 000 forint, ahhoz az állam hozzáad, mert egyébként valahogy így jön ki. Valahogy így jön ki, ahhoz az állam hozzáad 72 000 forintot, akkor van mennyit? 312 000 forintod, szor 8, 2 millió 4 valamennyi. Ennyi. 8 év alatt. Most aki 8 év alatt amúgy nem tud 2 millió 4-et összeszedni. És de ráadásul 1 millió 7-et már így is összeszedtél. Tehát hogy így most... Igen. Tehát ezt otthon a párnahúzatban is gyűjtögetheted. Majdnem. Meg, csak jó, hát itt volt egy tök jó, de érted, magáncégeknek meg bankoknak effektíve a biznisze, de csak azért biznisz, mert az állam ad bele pénzt. Hát ez marha jó. Ja, értem. És nem bírják az emberek kiszámolni ezt. Értem. Hát jó, igazából azért valahol látom azt, hogy valakinek fáj az a viszonylag kevés ingyen pénz is, de azért egyetlenül magunk között szólva nem olyan hatalmas érvágás, ez, mint amikor a rejszolás hát van rá. Abszolút, nem. Plusz azért nincs ingyen ebéd, tehát az bele kéne gondolni, hogy tök jó, hogy kapok állami támogatást arra a pénzre, amit lakásra akarok félrerakni, de úgysem tudok belőle lakást menni. De azt más emberek fizetik. De felújításra is lehet, úgy tudom, meg ilyenekre. Hát, oké, csak ugye morálisan gondolkozunk egy kicsit. Tehát itt nem a Fundamenta adott a 72 000 forint hozamot évente, ez a probléma. Hanem ők forgatták még ezt a lóvét, ők ezen kerestek. Tehát itt ez a gond. Na mindegy. Ja, hát értelek. Ez ilyen. Hát hogyha ez valami már, nem tudom. Hogyha a bankok tudnak hasonlót csinálni, az mondjuk nem rossz, nem mondjuk ennyi kamat nem nincs csinálnak, banktól. Hát nem hülyék. Nem hülyék, ez egyértelmű. Arra az állam pénzére húztak rá egy konstrukciót. Valaki jól járt ezzel. Az kétségtelen. De hát ilyenek vannak. És elmesélem, felvételen kívül, hogy hogyan működött a nyugdíjbiztosító. Ehhez hasonló eset különben, mikor a hülye fölveszi a tehát karácsonyra, vagy nyaralásra. Karácsonyi elvég kedvére, és mondjuk nem bírja összevenni az agyába, hogy fölvet egy hitelt 3 évre, és elkölti most karácsonyi ajándékra, vagy a mostani nyaralásra, és mi lesz jövőre meg azután? Ha mindig fölvesz még egy újabb hitelt. Hát ez szopás lesz konkrétan, de hát igen, az a baj, hogy a legtöbb ember kurva hülye, és ezeket a hitel dolgokat például rohadtul nem értik. Tehát, hogy vannak ilyenek, akik mondjuk nem keresnek jól, mondjuk a átlagbér alatt. És azt hiszik, hogy az ajándékpénz a hitel. Nem is feltétlenül, csak tudod, amikor... Ő úgy gondolja, hogy neki jár a luxus, és akkor vesz valami luxust hitelre, vagy részletre, vagy valami. Hát és hogy ez először jó, hogy elhozott, mit tudom én, 10 000 forintért, nem tudom, azt, ami neked kurva jó, vagy 50 000ért, az 500 000-es cuccot, csak amikor még fél év múlva is azt fizeted, akkor már kurvára anyázni fogsz, hogy még mindig, és már fasz ki van mindennel, és olyankor utálod az egész világot. És hát igazából kurvára te voltál a hülye. Tehát egy szabad nem lehet. De ezek a dolgok elég gyakran előfordulnak. És ilyeneket lehet látni. Mostanában, hála Istennek, egyre kevesebbszer találkozok ilyennel a barátaim között. De azért ebben benne van, hogy elég sokat téptem a pofámat nekik pontosan erről. Hát ez van. Na látok itt egy ilyet különben, ez van más téma, hogy IAB Pro vezető bíró Steve Weinberger magyarázza, hogy Phil Heath miért vesztett el az olimpiát, ezt majd nézzük meg, azt már beszéljünk róla. És figyelj, mondja, el tudom neked mondani, hogy mit fog mondani a hasa. Igen. Ezt mondja. Igen. Láttam ezt a videót. Ja, hogy láttad. Persze. Ja, oké. Okay. Azt hittem, hogy tippelsz, hogy mit mondod. Nem. De hát amúgy egyértelmű. Semmi más. Phil Heath egyébként jó formában volt, nem volt top formában, de jó formában egy volt. Egy középrész, rossz középrész, egy jó középrészsel szemben. Hát, és ugye a has az el tudja rontani az egész fizikumot, mert minden pózban látszik, tehát a dupla biceps az kapásból leves, és az oldalsó pózoknál is gázos tud lenni, és, ja. Na, van egy érdekes téma egyébként. Na. Ez eszembe jutott a múltkor, hogy mert én amúgy akartam beszélni Phil Heathről, de lehet, hogy azt majd a zene után is akkor jó. Jó, na az, ez egy teljesen független téma, most kár, hogy nincs itt az Ingrid. És ezzel kapcsolatban szerintem küldjetek nekünk leveleket, mert lehet, hogy jól fogunk szórakozni. bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Szóval az jutott eszembe, hogy minden beszélünk arról, hogy kinek milyen hülye szokásai vannak. Amit tudod, hogy hülyeség, te csinálod. És most nem arról beszélek, hogy mindenki faszbukozik, mint a retardáltak, hanem pedig az egyébként pont egy hülye szokás tud lenni. Igen, de nem. Én a viccesebb dolgokra gondolok. Elmondom az nekem, mi a hülye szokásom. Na mondj egyet. Én integetek a mopszoknak. Tehát megyek mondjuk autóval vagy motorral, és látok egy mopszot, akkor mindig kiabálok, hogy itt egy mopsz, és integetek neki. És hát pontosan jó. Tudom, hogy mindenki hülyének néz, tehát képzel a mopsznak a gazdát, hogy itt egy retardált motoron is integet, és ő nem érti, hogy én a mopszal kommunikálok, nem bele. De egyébként a mops se érti, tehát ha belegondolsz, akkor a mops se érti, hogy mi történik. Hát nem biztos, hogy felismert téged, ahogy ott jössz egy motoron. Így van, hogy... így van. Honnan tudnál? Meg amúgy se ismer. Tehát a nem biztos, hogy a mopszok nézik a BBTV-t. Az az igazság. Hát van rá esély, hogy nem engedik oda a géphez őket eleget. Ez az egész egy baromság, de én ezt akkor is csinálom. Lehet, hogy át kellene nevezned a BBTV-t Mops TV-re. Ez egy milyen jó ötlet. Hát nem tudom, most ki kell találnom valamit, ami nem túl ciki, de hát, azért vicces. Oké, van egy ismerősem, egy csaj, ő meg... Én azt hiszem, de lehet, hogy hülyeséget beszélek, de azt hiszem, azt csinálja, hogy a tüsszent, de lehet, hogy nem akkor tüsszent. Mit mondott, hogy mikor csinálja ezt? Hogy mondta, hogy ki szokta dugni a nyelvét, és megrázza a fejét, mint a lovak. Van egy ilyen szokása. Hogyha ez egy jó csaj, ez még akár egy vittes is lehet. Kapásból tudott rámondani valamit. Hát jó. Neked nincsen, most azon kívül, hogy nem törlöd ki a seggedet. Az nem elég. Az undorító szokás, tehát nem ezekről beszélünk, az undorítóságról. Ja, hogy undorító az nem jó. Undorító az nem jó, hanem valami, ami vicces. Szerintem ez tök vicces. Nem tudom, nem jut eszembe semmi jó. Na mindegy, hát reméljük, hogy nektek eszekbe jut. Ha van valami ilyen hülyeség, akkor küldjétek el. Szerintem az én kommunikációm a mopszokkal az olyan, hogy érdemes utánozni. És ha már mindenki azt fogja csinálni, hogy integet a mopszoknak, meg kiabál neki, akkor az tök jó mozgalom akkor lesz. Sikeres ember vagy. Igen, az egy tök jó mozgalom lesz szerintem. És előbb-utóbb a túloldalon megértik, hogy ez a mopszok miatt van. Én amikor koncentrálok... Ha már a hülye autósok, meg a motorosok integetnek. Uh-huh. Tudod, ja, egymásnak, persze, meg lámbol. Ez egy ilyen lámbol, hülye szokás. Persze. Na szóval mi van, amikor koncentrálsz? Amikor koncentrálok, és különösen amikor edzek, de egyébként néha, amikor nem edzek, akkor is, akkor mindig az van, hogy így jobbra-balra nyalogatom a számszélét, mint egy barom. Na. Sorozat megvan. Közben. Tehát ez elég vicces szokott lenni, amikor ilyen torzul a fejem, és közben nyalogatom a számat. Ez jó, gyönyörű azért tud lenni. Undorító egy kicsit, ha belegondolsz. Hát minden undorító, amit én csinálok, szóval... Ja, hát az jó. Nagyjából mindegy. Szerintem nem tudok olyat mondani, amit nem undorító. De mondjuk ez tipikusan szoktam csinálni, és amikor látnak edzőteremben, akkor néha röhögnek rajtam. Főleg a haverjaim, lehet, hogy mások is, de azt nem veszem észre, vagy nem szólnak, mert azért ilyenkor ugye nyilván koncentrálok és magammal foglalkozok, nem mással. De néha akkor is, amikor mit tudom, én leülök, és akkor most írok valamit, vagy nagyon olvasok valamit, vagy ilyesmi. Jó, hát egyébként amennyire tardált van, ráfeszülök. Amennyire tardált van a termekben, ez nem hiszem, hogy egy feltűnő dolog. Ja, nem különösebben, de hogyha úgy van, akkor néha kiröhögnek, tehát ez benne van. De hát eleve már attól, hogy torzul a fejed, mint az állat, aki még nem látott súzót az életében, az ezt így nem érti, és viccesnek gondolja elsőre. Pedig nem is az, mert kurva szar. Jó, hát remélhetőleg a termekben kevés ilyen valaki nem látott még súzót, bár hát ugye... Mondom, hát valaki, tehát mindig van valaki, aki most lát először. Látunk. Hát az a baj, hogy van, aki nem most lát először, aztán mégis teljesen hülye. Hát gyakori. Megdöbbentő dolgokat látok az edzőt. És a legrosszabb az, amikor még ennek az embernek személyedzője is van, és mégse tanítják meg semmire. És rendszeresen látok ilyet is. Nekem ez a... Lemegyünk a terembe, és nem lehet normálisan edzeni, hanem én különleges vagyok, nekem mindig mást kell csinálni, át kell pakolni a termet, át kell rendezni mindent, ott kell mindent hagyni, és nekem nem jó, nekem fordítva kell ülni a gépben meg fején állva, meg nekem a terem közepén kell fetrengeni, és ott kell nyújtogatni, ahol mindenkinek útba vagyok, meg sorolhatnám. Ismerős. Egyébként személyedzők is tipikusan csináltatnak ilyen hülyeségeket, hogy csak azért, hogy valami különlegesnek érezze az emberük, hogy most nem azt csinálja, amit máskor, hanem egy kicsit mást, és igazából semmi érdemi előnye nincs annak, hogy kettlebell-lel bicepszezel, és nem egykezes húzóval, még rosszabb is. Tehát, de a személyedzők ezt csináltatják. Oké, mondok egy rendszeresen. Dolgot, egy olyan gyakorlat, hogy googolnak csajok általában, viszonylag széles terpezben, kettlebell-lel, és a lábuk között van a kettlebell. Ja, persze is. De mivel leér a földre, ezért föl kell állni, hoznak két steppadot, elhozzák a terem másik végében, fölállnak rá, és azzal googolnak. Vagy aztnak a mit tudom én, húzózkodó vagy tolózkodó állványra, ennek van fellépő, és akkor azon csinálják. Ugye nyilván ennek a végeredménye az lesz, hogy a kettlebellt aztán majd ott fogják hagyni. Vagy ami még jobb, hogy azért a húzózkodás segítő gépből kiakasztják a súlyt, rátesznek egy tárcsát, hogy lenyomja ugye azt a platformot, amire a térdelet tennéd, vagy a lábadat, hogy tudja húzózkodni, csak az ilyen alsó állásban marad, és akkor azon csinálják, és természetesen mindent ott hagynak után. Tehát ez a... Ha a fogyatékos nem kettlebellt fogna, hanem sima súlyzót fogna a lába között, akkor nem érne le, és nem kéne ráállni semmire. Hát például, de... Ez csak ennyi. Ja, szóval ez annyiféleképpen lehetne csinálni. És semmi különbség nincs a kettőnek a fogásában. Az égvilágon semmi. A kettlebellt én nagyon szeretem, ha mész a termekbe, akkor olyan, mint egy ilyen videójáték. Mindenhol egy kibaszott Miki egér ott van. Így el vannak itt szorva a teremben, mert a retardáltnak nincsen semmi minimális intuíciója, hogy ezt vissza kéne vinni. Ami számomra abszolút felfoghatatlan. Ja. Mint ahogy az sincsen intuíciójuk a retardáltaknak, hogy a 20-as tárcsát, ha 3 fokozatú a súlytartó, vagy 2, akkor biztos, hogy nem a fősőre kell tenni, hanem az alsóra. Tehát A legjobb az, amikor ugye kézre áll a 10-es, és akkor ott van, mit tudom, 3-10-es, és akkor odarak mellé 2-20-ast. Persze. Hogy az úgy jó lesz neki. És nem volt gyanús, hogy alulról vette le. Ne. Az nem probléma. Meg hogy alul ott vannak a 20-asok, fölül meg a 10-esek, és rárakja a 10-esek. Ezeket a retardáltakat, én ezeket nem bírom. Sajnos már nincs edzőtermem, nálam nem nagyon volt ilyen, de ha lenne és látnék ilyet, akkor megkérdezném, hogy te most ilyenkor mit érzel? Tehát ezt így vezess le nekem, hogy ezt miért tetted oda. Nagyon kíváncsi lennék, remélem hallgat minket valami ilyen gyökér, és így ír egy e-mailt, és megmagyarázza, hogy ő miért. Ne. Mert azon kívül, hogy én megvettem a bérletet, és oda teszem, ahova akarom, azon kívül én nem látok erre semmilyen indokot, viszont ez az állítás, ez egy tévedés, hogy megvettem a bérletet, és azt csinálok, amit akarok, meg oda teszem, ahova akarom. Nem. Ez nem így van bizony. Hát igen, egyébként mondom neked, szerintem ilyenkor konkrétan semmi nem jár a fejükben, hanem ilyen automatikusan, ilyen robotpír után így lerakják. Ez és a akkor így ennyi. Most az állt kézre, mert a 10-es az itt van, derék magasságban van, és kezelni. Akkor ennyi. De nem is itt próbálják kezelni, tehát ez a... Kéne valamit ott csinálni, egy hely, odarakom, kész. Nézzek, képzelne, ha mondjuk ezek így a végbél záró izommal is így lennének, és akkor beszarnának a terembe véletlenül, mert... Nem bírja összerakni, most mit kell. Hú, érzek egy ilyen nyomást ott hátul, de nem bírom összerakni, most mit kell csinálni. Mert ugye ilyenkor egy módszer van. Amikor érzel egy ilyen nyomást hátul, ami jelző szarvot kell, akkor következőt kell csinálnod. Nem engeded, hogy kijöjjön a szar. Tehát nem szarsz be. Tehát ez a megoldás erre a szituációra. De képzeld el, ha ezt nem tudják kezelni, és beszarnak véletlenül, akkor mi lesz? Hát akkor gond van. Nekem egyébként... Nekem ez egy komoly probléma, nem a szarás, hanem fordítva a húgyozás, mert én egy ilyen természetbarát húgyozó vagyok. Tehát, hogy te ráhúgyozol a fára? Nem, én akárhova ráhúgyozok, mert ugye pörög az anyagcsere, és egy csomószor meg kell állnom ezért, mert nem akarok bepisálni. De tehát pont az, hogy ezzel a módszerrel kezelem ezt a szituációt, hogy nem húgyozok be. Ja, de ha nem kezelnéd... Rohadtul kell. Ha nem kezelném, akkor behugyozni. Hát igen. Ez egyébként a Bodoim úgy oldja meg, hogy neki van kacsa a kocsiban. Ez egy jó ötlet, csak én mondjuk motorral vinnék kacsát, az elég hülyén néz neki. De ha látok egy motorost az útszélén húgyozni, arra van esély, hogy én vagyok az. Hát figyelj, azután, hogy emberek álló fasszal szárítják a hajukat az edzőterem öltözőjében. Nem, mert nyilván ez azt jelenti, hogy próbál az ember diszkréten ilyen dolgokat csinálni. Igen, tehát lehetőség szerint nem nyilvánosan végezzük ezt a tevékenységet. Meg egy kicsit fölfoghatjuk az is, hogy a természetbe húgyozni bár ugye nagyon zöldnek és biónak hangzik, ezt fölfoghatjuk úgy is, hogy azért ciki, de hát itt két lehetőséged van. A. Behúgyozol, B. Nem húgyozol be. Viszont a tehát hogy pisálsz máshol, nem a gatyádba. Viszont van egy probléma, tehát ha behugyozol, ugyanott vagy. Tehát nem kimélted meg a természetet a húgyottól, ha behúgyozol, mert ugyanúgy az ki fog folyni valahol. Tehát semmivel sem lesz jobb. Kerül. Így van. Tehát semmivel sem lesz jobb a helyzet a külső szemlélődő szempontjából. Tehát például, ha te egyszer egy bokor mellett pisálsz, mert nagyon nagy bajba vagy, és valaki esetleg ezért téged megszólít, hogy te ugyan már miért pisálsz a bokorba, akkor nyugodtan elmagyarázhatod neki, hogyha te most itt álltó helyedbe bepisálsz, akkor azzal ő semmivel nincsen előrébb. De viszont te hátrébb vagy. Meglehetősen hátrébb. Illetve, hogyha nem a megfelelő helyre folyik, hanem mondjuk a járda közepére és nem a bokor aljába, akkor az lehet, hogy még másnak is kellemetlen lesz később. Ez bizony így van. Tehát, hogy ezek a dolgok benne vannak. Na jó, játszunk be egy zenét, aztán utána visszajövünk a Phil Hittel meg a minden mással. egy kicsit tök más stílust hallottak, ez még mindig én nyilvánosztom egyébként, ezt a valami Rarities nevű albumot találtam, és ja, Ultimate Rarities tudják. És még nekem sem úgy ismerős, pedig én azt mi hittem, a címe a számnak? Magical Mystery Tour. Aha, oké. Okay. És tök más, de jó, jó. Tehát egy nagyon vidám, kellemes zene. Egyébként Yngwie-ről közben kinyomoztam, hogy mert most svéd, meg amerikai, meg mi van, tehát Yngwie Malmsteen svéd, úgy hívják, hogy Lars Johan Yngwie Lannerbach. Stockholmba született, és 7 éves korában, amikor látott egy műsort, Jimi Hendrix halálával kapcsolatban, egy ilyen megemlékező műsort, kitalált, hogy ő gitározni fog, és elment egy gitártanárhoz, aki azt mondta, hogy hú, Yngwie, te rohadt tehetséges vagy, és akkor most nagyon tanítalak. Ezt mondtam most viccből, de nem. Ez a csávó nem járt gitártanárhoz soha életében. Tehát ő magától autodidakta, 9-10-12 órákat gyakorolt otthon, véreztek az ujjai már annyira totál kettyós, és fogta magát 18 évesen, elment Amerikába. Ezzel vagyok gitározni akar. Igen, elküldte a demóit ide-oda, elköltözött Amerikába, hogy miből volt pénze erre, azt én nem tudom, ezek nekem mindig rejtélyes dolgok ezekben a komoly élettörténetekben, hogy valaki hogyan tud elutazni Amerikába a 80-as években 18 évesen, mert... Ez Svédország, szerintem a Svédországnak már akkor sem ment rosszul. Nem, talán nem, nem értek valószínűleg olyan jól, mint most. A szülei, de... szülei elváltak. Aha. És... igazából az anyja, neki a nővére... Ja, de van egy nővére meg egy bátyja, és az anyja, a nővére meg a bátyja foglalkoztak vele, egy ilyen elkényeztetett hülye gyerek volt egyébként. És mint én valahogy így ismerte meg a klasszikusokat, és akkor valami Paganini volt az, aki adta neki előketet, hogy hú, kéne klasszikus zenére foglalkozni, és megpróbálta a 24 kapricsót lejátszani, vagy valami ilyesmit, tehát valami ilyeneket írnak róla, és 18 évesen elment Amerikába, elküldte a demóit, és a Sharpnell nevű kiadónak a főnöke ajánlott neki egy szerzést, és akkor így bekerült rock zenekarokba. Ez még ismerősnek is hangzik, de amúgy nem tudnék ettől a kiadótól semmit mondani. Hát szóval. A Steeler nevű bandának játszott a lemezén, aztán játszott az Alcatrazban, ha az neked mond valamit, az a zenekar. Nem igazán. És 84-ben kiadta a saját szóló albumát. Ennyi. Tehát elég komoly karrier, hogy finom legyek. Hát és azóta 1000 más szóló albumot kiadott. Igen. Mert sok van, kurva sok van neki, nem? Tehát hogy neki valamilyen pusztító mennyiségű album elég van. Elég sok van, de száma. Nagyon sok számban, ami megjelent most, és akkor a következő albumon is megjelenik. Nem tudom ez miért van, de ilyenek vannak. Tehát kiadtak egy csomót újra. És akkor ugye ez a két vonal van, a populáris hallgatható zene, meg ezek az őrült zenék. Ja, hát művészkedős cuccok, tehát igen. Nyilván a művészek azok szeretnek ilyeneket csinálni. És na, úgy tűnik, hogy ő azért művész lélek. Nézzük meg, hogy Ronnie Coleman-ről is kell ma beszélnünk, mert volt nálam a spaja, aki ugye motorbalesetet szenvedett. Én gondolkodom is róla, hogy betegyük a BBTV-be ezt a sztorit, hogy hogyan csináljuk a rehabilitációját, mert ma kezdte el egyébként súlyos edzést. És hát ez a Motor elé még beférünk című cikkemnek a tartalma, megint ezt erősíti meg. Walter úgy gondolta, hogy a motoros előtt ő még bekanyarodik. Motor csat bele, és a spajának eltört mind a két lába, de úgy, hogy csípőprotezis fog kapni. És azért is kell forszírozni ezt a rehabilitációt nála, meg a súlyos edzést, mert én embert még nem láttam, aki csípőprotezissel tud járni. Meg most nem túl jellemző. Hát Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, igen. Na, erőjtött eszembe Ronnie Coleman, de előbb térjük vissza a Ronnie Coleman-nek a utódjához, a Mr. Olympia csúcsán. De nem Jay Cutlerről beszélünk, nem, hanem nem. Phil Heath-ről. Aki éppen most veszítette el a címet, úgyhogy nem állította be Ronnie Coleman és Lee Henny rekordját. De hát de... abban a ligában játszik azért. Hát azért 7 cím az már ott van. Tehát, hogy vannak 2-8-al, most 2-en vannak 7-tel, ugye Philip és Arnold, és Dorian 6-tal, aztán utána Jay Cutler 4, tehát valahogy így. Szóval, ja, ők azért minden idők legjobbjai. Legalábbis, hogyha a fizikumról beszélünk. Megnézed azt a videót először, vagy ne erőltessük? Hogy annyira nem izgi. Én teljesen elhiszem, hogy... Annyi, hogy a hasa. a hasa. De igazából Phil Hittel kapcsolatban nem csak arról akarok beszélni, hogy hogy nézett ki, mert arról már beszéltünk, és igazából az uncsi lenne. Tehát tudjuk, hogy kiújult a sérve nem sokkal a verseny előtt. Persze a felesége előadja, hogy Phil Hitt gyakorlatilag egy hős, meg hogy belehalhatott volna, meg hogy ennek ellenére nem adja fel, és minden, de azért nem vagyok erről meggyőzve. Viszont Phil Hitt a verseny után közvetlenül, úgyhogy frissen elveszítette a címet, kulturáltabban tudott viselkedni, mint amikor megnyerte. Tehát ez rögtön a verseny éjszakáján nem voltak undorító megnyilvánulásai, hát hogy mindenki szar. Kapott egy nagyon nagy pofont. Hát konkrétan azt a pofont, hogy elvesztette a címet, igen. És akkor utána ilyenkor, mikor az ember kap egy nagy pofont, mindig visszavesz. Kénytelen, meg hát most lehetne az, hogy most szaroz mindent és mindenkit, de ugye ebben hála a jó égnek nem ment bele, és ez szerintem jót tett neki is, meg a sportnak is. De azóta eltelt egy bő hónap, és jöttek a Philnek az ügyei. Egyre másra. Ezek ugye jó dolgok lesznek. Gyönyörűek. Például segítette az elesett embereken, hogy elment fát vágni a nyugdíjasoknak, azaz, vagy MOPS mentőszolgálatot alapított. Azaz. Vagy történt az, hogy egy NFL játékos, tehát egy amerikai foci játékos, akivel bratisztak, meggyanúsította azzal, hogy ellopott egy 100 000 dolláros gyémánt karkötőt. Ez milyen jó hangzik, amikor az embert meggyanúsítják azzal, hogy 100 000 dolláros gyémánt karkötőt ellopott, mert ugye ez vagy igaz, vagy nem. De már amikor valakit egy ilyen ügyjel kapcsolatba hoznak, meg ilyen társába kerül, mert most ugye vagy aki meggyanúsította, vagy az egy nagyon nagy féreg és hazudik, vagy tényleg ellopta. Tehát már amerikai focistákból egyébként potenciálisan kinéznek bármit, tehát hogy nem biztos, hogy csak az intelligensebb amerikai focizik. Biztos, hogy nem, hogy combine mindegyik, vagy észre. Előfordul. Vagy egyetemi előfordul, professzor. Előfordul. De ugye Phil Hittből is kinézek bármit. Tehát, hogy állítólag az a sztori, hogy a csávú úgy odaadta neki, hogy felpróbálja, vagy mit tudom én, mert hogy úgy voltak éppen, és aztán közben így elveszett. Jó, akkor mondok egy magyar sztorit. Na. Nevek nélkül. Van egy Magyarországon ismert sportoló, testépítő és egyebek, aki gyűjti az órákat, és van egy csomó órája, és egyszer nem találta, volt nála egy buli, és utána nem találta az egyik órát, amit pont fel akart venni, és hogy nem, két héttel később a közösségi pöcegödörbe valaki villogtatta az új óráját, aki nála ott volt a buli, de éppen akkor. És akkor följött a telefonon, te hozd már vissza az órámat. És visszakapta? Visszakapta. Nem tudom milyen szöveggel, de... Ezt kurva nehéz egyébként megmagyarázni. Tehát, hogy de erre mit mondasz? Hogy hanem, hogy ezt az embert nem küldték el a retkes kurvanyába, és még mindig ott van a társaságban, ezt nehéz megmagyarázni. Hát erre nem tudok mit mondani. Hát erre nem tud. Tehát én mondjuk az ilyet azt, hogy kapásból felakasztanám. Illetve többet nem állnék vele szóba, minimum. Hát ezek ilyen körök. Tehát minimum. Ezek ilyen körök, és ugye itt, amikor mondjuk Phil Hitt meg az amerikai focista köreiben használnak bizonyos elméletileg teljesítménynövelő, de gyakorlatilag tudott módosítóként is felfogható anabolikus szteroidokat, mert ugye ettől mindenki hülye lesz előbb-utóbb, az bizony ilyen csodákat lehet. Én egyre inkább azt gondolom egyébként, hogy főleg a hosszú távú hatásai ennek ilyen eléggé visszafordíthatatlanul pusztítóak. Mert ugye, hogy rövid távon a tesztoszterontól megbolondul mindenki, hogy a magas tesztoszteron szintől automatikusan mindenki úgy viselkedik, mint egy köcsög. Nem lesz belőle egy full gyökér azért egy év alatt senkivel, de egy 10 év alatt már igen. Igen, csak ja. Szóval, hogy meg lehet nézni, hogy Phil Hitt hogy viselkedett a karrierje elején. Meg ezek a paranoia, meg ezek a dolgok előjönnek. Ugye ez az Isten komplexus, hogy marha nagy sztár vagyok, én vagyok, az Mr. Olympia, ez is előjöhet. És gondolom Phil Hitt védekezett azzal, hogy ő nincs arra rászorul, hogy most ellopjon egy 100 000 forintos karkötőt, gondolom ezt előtta. Csak tippelek. Nem tudom. Simán el tudom képzelni. Nem tudom, de ugye, tehát hogy itt az ügynek még nincs vége, Phil Hitt ezt még tudta tetézni. Ugyanis egy YouTube csatornán megjelent az, hogy ez az amerikai focista meggyanúsította Phil Hittet azzal, hogy ellopta a karkötőjét. És Phil Hitt ezután megjelent ennek a YouTube csatornáján, és elkezdte ott a kommentelgetni, hogy az ügyvédei kapcsolatban lépnek vele, és hogy ez rágalmazás, és hogyha rendesen megcsinálta volna a kutató munkáját, akkor tudná, hogy ez mind hazugság, és nem igaz. Holott az emberünk, aki ezt a csatornát csinálja, ő csak idézte a másiknak a szavait. Így van, tehát tökéletesen elfogadható, és a rágalmazástól nagyon-nagyon távol áll azt közölni, hogy egy ember azt mondja a másikról, hogy X és Y. Igen. Tehát ezt csinálja a média. Hogyha ez rágalmazás lenne, akkor a média nem lenne, és nem működne. Tehát bármelyik médium megírhatja azt, hogy focista azt állítja, hogy a testépítő ellopta a karkötőjét. Ezzel nincs probléma. Ha azt írja, hogy a testépítő ellopta a karkötőt, az rágalmazás lehet. De ugye ezt nem mondják, azt mondják, hogy a focista meggyanúsította. Igen. Ez tökéletesen, ez tájékoztatás. Ez tájékoztatás. Nem mondott véleményt semmi. Még implikálhat is akármit, vagy mit tudom én, mondhatja azt, hogy ha ez valóban így van, akkor... És ezzel semmi gond nincs. Tehát ez bíróságon, hogyha ezzel megjelenik a Phil Heath, hogy ez így megtörtént, hát kiröhögik onnan. Mint a szart. És ugye fenyegetőzött az ügyvéddel, a csóka azt mondta neki, hogy figyelj, hogyha akarod, akkor leszedem, de ebből igazából ügy nem lehet. Phil Heath azt mondta, hogy hát leszedheted, de csak magadnak teszel vele szívességet, mert majd az ügyvédei elintézik. És akkor mondta a csávó, hogy te ahogy gondolod, akkor nem szedem le. Aztán írt neki az ügyvéd, hogy szedje le a videót. De nem per, meg mit tudom én, csak hogy szedje le a videót. És akkor mondta neki a csávó, hogy nem. Ennyi. Akkor már nem. És most lehet, hogy per lesz belőle, lehet, hogy nem, de hogy hát figyelj, bárkit beperelhetsz bármivel, de hogy a bíróságról úgy vágják ki Phil Heath-et, mint a szart, az biztos. Illetve majd az ügyvédi költségeket nyilván állnia kell, ezt ilyenkor a nyakába testálják a Phil-nek értelemszerűen. Így van. Egyébként erről az egészről eszembe jutott egy nagyon-nagyon fontos kérdés, ami szerintem talán mindennek az alapja. Egy kicsit ahhoz hasonlít, mint hogy a mi emberi civilizációnk alapja tulajdonképpen az, hogy az alattunk levő termő, anya a föld biztosítja számunkra az életet. Szerintem ennek a témának ez egy ilyen alapvetése, ami most eszembe jutott. Ki a faszt érdekel egy retkes karkötő, baszki? Ki az azért hülye, $100,000, baszki. Ki $100,000 ad egy karkötőre? Ki az elmebeteg? Hát az egy hülye. Az a másik elmebeteg, aki ezt ellopja, vagy nem lopja el, vagy mit csinál, az egy másik. De hol jön az emberben a vágy, hogy nekem kell egy karkötő? Figyelj, amerikai foci. Tehát nem tudom, hogy az amerikai foci világával mennyire vagy képben, de ilyenkor nagyon gyakran az nem van, akarok, hogy ilyen pofon egyszerű figurák embertelen mennyiségű pénzekhez jutnak. Amit nem tudnak kezelni. Abszolút nem tudják kezelni, tehát ilyenkor szokott az lenni, hogy megjelenik az összes haverság, meg a rokonság, és akkor jön ez a... Van, mert egyébként az egész civilizációnk alapja, tudni kell, hogy a kultúránk és a civilizációnk alapja a fejlett nyugat, fogyasztói társadalmának eredményeképpen, hogy mindent azért teszünk, hogy megmutassuk másoknak. Hát igen, igen, igen. Tehát az, hogy valaminek őszintén örüljünk, valamiért őszintén csináljunk valamit, valami őszintén érdekeljen, ez nem érdekes, minden csak arról szól, tehát a paraszt azért veszi az új autót, hogy lássák, hogy neki új autója van. Ez egyértelmű. És ezen az ügyön nagyon sokat rontott a Facebook. Hát ez egy platform. És ennek a meleg ágya. Tehát, hogy onnantól igen. Kezdve, hogy lehet folyamatosan mindig, mutogatni kell. Magyarországon bevezetik az új rendszámot, és volt olyan gyökér, aki elment lecseréltette a rendszámát, új rendszámra nem kellett volna, csak neki van először új rendszám az utcában. Tehát ilyenek vannak. Az embereknek nagyon nagy baja van a fejében. Hát ezek elég nyomorult emberek. Tehát, hogy erről ezt tudom így mondani összesen. Minden esetre az, hogy az amerikai focista a $100,000 karkötő tárol, vagy mit tudom én, hogy mi a fasznak neki, az már eleve nem biztos, hogy egy épp dolog. Most, hogy ellopta-e Phil Heath, vagy nem, azt nem tudjuk, de ebből is amilyen hisztit csinált, az még külön kínos. Eleve az, hogy belekeveredik, az is kínos, hogy a youtuberbe is belekötött mindenféle alap nélkül. Tehát ez passza meg. De amikor ilyen van, akkor erre nem kell reagálni. Egyébként ezt mindenkinek mondom, például Molnár Petinek mondom, hogy ne reagálj, mert Molnár Petit támadják a közösségi pöcegödörbe, és mondta neki, hogy ne reagálj. De minden hiteltelen szarra nem kell. Persze. Tehát, hogy ez ennyi. És hogyha reagálni akar erre Phil Heath, akkor nagyon egyszerűen leírja, hogy nem igaz, rágalom, hazudott, minden oké, viszlát. És ennyi. Tehát innentől az, hogy ügyvéddel fenyegetőzni olyas valamiért, aminek semmiféle alapja nincs, hát ez nevetséges. És ugye az a lényeges kérdés ennél, hogy egy ilyen sportoló példaképe, mert ugye nagyon sokaknak az a filozófiája, hogy ha van egy sportoló, aki amúgy egy faszfej, az nem baj, mert csak a sport teljesítmény számít, de szerintem ez nem igaz. Én úgy gondolom, hogy nem csak a sport teljesítmény számít, mert ha valaki példakép, a másiknak, akkor az ugye különösen testépítésben az egész életmódjából példakép. Igen, igen. Illetve én még azt gondolom ehhez, hogy nem feltétlenül baj, hogyha egy faszfej, ha ez nincs kommunikálva semmilyen formában a rajongók felé. Tehát, hogyha nem derül ki, hogyha a faszfejsége az a privát szférájában marad, akkor nem fontos. Mert olyan szempontból nyilván mindenkinek vannak valamilyen formában hibái. De amikor Phil Heath kibaszott gusztustalanul viselkedik a 7. Mr. Olympia cím megnyerése után, vagy vannak ilyen lopási ügyei, és utána még mindenféle alap nélkül fenyegetőzik ügyvéddel meg bírósággal olyan embereknek, akik erről hajlandóak beszámolni, az nevetséges. Tehát egy hisztis kis köcsög benyomását kelt ilyenkor konkrétan. És ez sokat elvesz a sport értékéből annak, amit ő elért. Mert ugye vitatalatlan, hogy 7-szeres Mr. Olympia. Tehát ő megnyerte, meg is érdemelte, még azt se tudjuk elvenni tőle, de hogyha egy fasz, akkor nem biztos, hogy ő egy példakép. Na, én úgy érzem, az előbb elvasztuk a hangot, de most nem is hanem az, hogy arról beszéltünk, hogy szóval én úgy gondolom, hogy nem kell egy sportolónak tökéletesnek lennie. Senki sem az. Tehát, hogyha valaki mégis annak látszik, az hazugság, vagy ügyes PR, csak meg... kellene legyen egy elvárt minimum. Például a sportszerűség. Tehát egy sportoló, aki a legjobb, de fikázza a többi versenyzőt, az nyilván ott valami nem oké. Tehát ez nem lehet példakép. Ez az, hogy valaki sportoló, és milyen sportteljesítménye van, azt tegyük már külön attól, hogy mi az, hogy valaki példakép. Valaki lehet a sportteljesítménnyel példakép, ha azt a sportteljesítményt, amivel a példakép státuszt elérte, illetve ezt a státuszt nem rontja le egyéb módú viselkedéssel. Tehát Michael Phelps szerintem példakép volt, addig, amíg nem bukott le a drogos ügyeivel. Még utána is maradhat, attól nem tudom, hogy ezt hogy kommunikálta, meg mit kezdett Michael vele utána. Azért kritizálták, hogy biztos az én nyer, mert kokszol, de amikor drogos volt, akkor hős lett azonnal. Az hát legalábbis bizonyos médiakörökben mondjuk. Hát a média egészen máshogy állt hozzá. De mit akartam erről mondani? Az előbb eszembe jutott valami. Az, hogy Phil egy hülye. Hát, hogy Phil-nek vannak hülyeségei, az nem kérdés. Na, Ronnie Coleman. Még egy érdekes kérdés, hogy Ronnie Coleman, de mi van, egy ilyen spajáról eszembe jutott Ronnie Coleman, aki szintén megvan rokkamba, ha nem mondanám, hogy önhibáján kívül. Azért ez az edzés dolog, ezt észre kell ám csinálni. Tehát az nem arról szól, hogy tönkezzük az ízületünket, meg az agyunkat, meg mindent. Igen, illetve mostanában voltak műtétei, és az utolsó kettő műtéte az szerintem arról szólt, hogy a csavarokat, amik a hátában, meg a derekában, meg nem tudom, hogy hol voltak, azokat ki kellett cserélni. Mert vagy kivenni. Hát arról volt szó, hogy szétbarmolódtak. Na most, hogy ez azért volt, mert ő próbált edzeni rokkantan, vagy azért volt, mert nem tudom. Ez ugye úgy működik, hogy mondjuk valamit csavarra rögzítenek, a csontok összefornak, utána a csavart kiveszik. Igen, de nem, arról nem volt szó, hogy azok úgy elbarmolódtak a csavarok, és hogy azokat meg kellett szerelni, ki kellett szedni, visszarakni. Ez jó hangzik. És Ronnie Coleman az orvosokat hibáztatja, hogy igazából nem is volt szükség a műtétekre, meg elrontottak dolgokat, meg ilyenek, és hogy az egészet csak azért csinálják, mert 3-500 ezer dollárt gombolnak le róla műtétenként, és ebből kifolyólag az utolsó három műtétje az majdnem 2 millió dollár volt. Ez egy kicsit olyan, mint amikor azért hát, vesztett, mert a rasszisták a bírók. Igen, megtörtént 2006, mind emlékszünk. Bár nem mind, de emlékszünk. Szóval... Meg ugye a matek nem jön ki, a 3 és 500 ezer között van egy műtét, és 3 műtét volt, az maximum másfél millióhoz nem lett 2 millió dollár. Hát a legrosszabb indulata, és akkor már nem 3 és 500 ezer között van, hanem 500 ezer. Lehet, hogy Ronnie Coleman az befizetne a lakáskosszába simán. Hát nem tudom, de maradjunk annyiban, hogy Ronnie Coleman jelen helyzetben azt állítja, hogy lehet, hogy soha többé nem fog járni. Azután, hogy egy hónapja, tehát amikor az utolsó műtéte volt... Lehet, de egy hónapja, amikor az utolsó műtéte volt, akkor két nappal a műtét után boldogan posztolta, hogy már is talpon van, és ugyan járó kerettel, de már járkál. Szóval nem tudom, amikor így nem jön ki neki a matek, meg ilyen egymás után ilyen ellentmondó, egymásnak ellentmondó információkat közöl velünk, akkor nem biztos, hogy komolyan tudom venni, de meglátjuk. Hát nagyon jó lenne, a Ronnie Coleman tudna járni, csak az a baj, hogy én nem tudok erre példát, hogy csípőprotézis sel egyáltalán valaki jár, lehet, hogy van ilyen, de ráadásul nem jellemző. Mindkét oldalon. Igen. Igen, szóval, ugye... ja, jobb és bal. Mondjuk a Spajának is csípőprotézise lesz az a probléma, de én bízom benne, hogy ő járni fog, csak hát ő azért ennyire nem tette magát tönkre. Hát, ja, meg ugye az, hogy így menet közben itt elbarmolódtak a csavarok, az lehet, hogy azt jelenti, hogy Ronny Coleman még most is hülyeségeket csinált, és hogy nem kellett volna. Az is lehet, de amúgy is össze-vissza. Most a Spaját azért műtötték, mert neki mitén teljesen rosszul állt a csípőcsontja, össze-vissza volt minden, úgyhogy ilyen van sajnos, ezt nem tudják az orvosok annyira megcsinálni. Na, de viszont van egy levelünk ide a végére. Igen, igen, előkeresem. Jön Ingvi. Na, ez egy régi levél. Remélem, hogy még nem vettük elő, de Attila küldte nekünk, és arról ír, hogy volt róla szó annó, hogy pozitívabb rádiók lesznek, ehhez képest az utóbbi 2-3 adásban csak fikázások meg szarozások vannak. Ugye ez egy régebbi levél, tehát nem az mostani utolsó 2-3 adásról van lehet, szó. Lehet, hogy az fikázás van meg szarozás, de ugye ezt már elmagyaráztuk. A lényeg, hogy azt mondja, hogy ezek a negatív rádiók. Elhiszem, hogy nagy divat mindent lefikázni meg szarozni, főleg akkor igazán menő valaki, ha a Star Wars filmeket fikázza. Nem lehet olyan Star Wars filmet csinálni, ami mindenkinek tetszik a 15 évestől az 50 évesig. Na, ez pont ezt mondja Disney is. Várjál, ezt elolvasom, és akkor utána beszélünk róla. Hiába keresitek azt az érzést, ami az első trilógia idején volt, az már soha nem fog előjönni. De ez mindennel így van, nem csak a filmekkel. Ez olyan, mint amikor fiatal koromban tetszett például a Knight Rider, de egy utólag visszanézve már megmosolyogtató, és ha lenne egy Knight Rider reboot, vagy folytatás, vagy film, az nem tetszene ugyanúgy, mint 10-15 évvel ezelőtt az eredeti. Remélem, értitek, mire gondolok. Lehetne egy kicsit sűrűbben is a rádió, mert szerintem az egy-másfél havonta egy rádió kevés, ez azóta is aktuális mondjuk. Szóval, de ha negatív a rádió meg szar, akkor miért legyen sűrűbben? Hát lehet, hogy ettől nem szar, vagy lehet, hogy ezt is valahol élvezik. Mégis azt nem ért, hogy szar. Egyébként csak, hogy negatív. Az jutott erről eszembe. Ugye nagyjából az összes hülye ezt mondja, meg a Disney is. És szoktott erről eszembe, hogy amikor... Szerintem ez baromság egyébként. Hát persze. Amikor a Cry nevű formációs védek, attól meghallgattam azt a számot, amit neked átküldtem véletlenül, de kiderült, hogy már volt. Átküldtem, de már volt. Te is mondtad, hogy ez már volt, tehát ezt már ismered. De amikor meghallgattam a... Most hirtelen én nem teszem a melyik számukat, akkor azt mondtam, hogy basszus, de a Slay to the Top. Basszus, de rohadt jó. És nézzük, 2017, nem 1992, hanem 2017. És ugye nem... És ugyanaz az érzés, mint amikor 1992-ben hallgattam ilyen zenéket, tök ugyanaz az érzés. Hogy lehet ez? Ez valami valós. És ugye... Nem is hallhattad ezt akkor, és nem is hallottad akkor, tehát még csak nem is a nosztalgia faktor miatt ilyen vezető önmagam, hanem azért, mert olyan, amiért meg lehet most is csinálni azt, hogy valami jó legyen, és ne legyen szar. Igen, és az a helyzet, hogy én is kaptam hasonló érzést mostanában is ilyen relatív új cuccoknál, mint a Star Wars-tól gyerekkoromban, csak hát ehhez az kellett, hogy valami kibaszott újról sikerüljön. A mostani BBTV-ben van egy motoros rész megint, tehát több motoros rész is van, de benne van a mostani Open Road Festival, amin kipróbáltam a 2018-as Fat Boyt, és basszus, kurva jó motor. Pedig 2018-ban. Kereshetném azt az érzést, mint amikor először mentem Harley-val, és képzeld el, hogy ugyanolyan, mint amikor először mentem Harley-val. És azért, mert kurva jó. És 2018. Mert ami jó, az jó. Az jó volt régen, jó most is. Ennyi. Én nem érzem, hogy az 1977-es Star Wars megmosolyogtató idejét múlt lenne. Nagyon nem érzem a birodalom visszaválnál, hogy megmosolyogtató vagy valami. És a nosztalgia faktor, pont leszarom a nosztalgia faktort. Vannak egyébként olyan, például a Knight Rider, az megmosolyogtató, mai szemben nézve, csak van egy rossz hírem, az megmosolyogtató volt akkor is. Egy felnőttnek. Neked azért nem volt, nem. Tehát, hogy... Nem. Knight Rider egy szar volt akkor is. Csak okay, elfogadtuk. De egy gyerek az, ezt tudja élvezni, tehát világos, hogy ezek a... Vannak élvezhető szarok, persze. De az amiben, ahogy most nézem, hogy megmosolyogtató a Knight Rider, az akkor is az volt. Hoppá! Illetve lett volna, hogyha felnőtt fejjel Nem. Gyerekfejjel is az volt. Igen? Nem hogy tudom. Nekem nem. Nekem nagyon tetszett, amikor nem, nekem voltam az most, volt. Meg azért nekem is rajta. Tetszett, de abszolút ez a megmosolyogtató faktor, az egész gagyiság, a röpködő autó, a béna izé dolgok, tehát ez mind stim, ez látszott. Nézd meg egy Star Trek filmsorozatot, nagyon-nagyon megmosolyogtató volt akkor. Élveztük, meg jó volt, meg megnéztük, de ennyi. Hát főleg a 60-as évekbeli azért ott néha tényleg kegyetlen effektek voltak, meg igen, ahogy igen, a technológiát igen, próbálták igen. ábrázolni ez a ember. De ez egyáltalán nem igaz, hogy nem lehet minden rajongónak megfelelni, meg ilyenek, ez egy baromság, nem? Figyelj, mindenkinek egyébként nem lehet megfelelni, de ez az igazság az, hogy zseniálisat alkotni ma is lehet, nem tiltja ez semmi. Ez nem megfelelés, hanem ez minőség. Így van. Tehát ha egy kaja finom, akkor az megfelel mindenkinek. Nincs olyan, hogy egy finom kaja nem felel meg embereknek, kevés valakinek annyira más az ízlése. A minőség az minőség, a gagyi meg gagyi. Igen, illetve lehet az, hogy azt mondod, hogy hát jó, csak még ez meg az, meg amaz lehetett volna jó. Az olyan szinten gagyi mindenben, annyira látszik, hogy nincs benne munka, hogy valami förtelem. Én biztos vagyok benne, hogy rengeteg munka van benne, de nem, baszki, nincs, annyira nincs. Nem találtak bele semmit. Tudod, mi valahogy? Nem a megfelelő helyre rakták a munkát. Ott az valahogy marketingesek eldöntötték az értekezleten, hogy egy kicsi kell ebből, egy kicsi kell abból. Ennyi. Tegyük bele ezt, tegyük bele azt, hú, akkor legyen az, akkor történik. Ennyi. Egy szar az egész. És ugye a művészet az nem feltétlenül jobb, mint amikor a marketingesek kitalálják, de a művészetben benne van a potenciálja, potenciál ahhoz, hogy az nagy legyen. Igazán nagy legyen. A művészet a marketingben pedig nincs. Van, a marketingben maximum arra van meg a potenciál, hogy az egy tisztességes, iparos munka legyen. Maximum. Még az sem. Szerintem az benne még van. Még az sem. Nem. Amióta marketing vezérel mindent, azóta minden szar. Jó, nekem mondjuk a Marvel filmek általában tetszenek, és ott kurvára a marketing film, vagy a marketing vezérel mindent. Neked tetszenek, tudom, de azok ezek is szarok. Filmek na, szerintem. Tehát legyen. Én azt nem egy rakás szarnak látom. De mondjuk az epizód 8-at meg egy köpnivaló hányásnak. Tehát ez a legalja mindennek. És ráadásul annyira nem igaz ez, hogy még a Disney keze alatt sem minden Star Wars szar, ugyanis egyrészt a Solo az egy tisztességes film volt, kár, hogy megbuktak vele, ez van, illetve a Disney éra alatt megjelent Star Wars képregényeket én kedvelem. Mondjuk azokat, amik a klasszikus érában játszanak. A Disneynek volt egy filmes cég, a Touchstone Pictures. Nem tudom, hogy az mi. Annak voltak jó filmei, csak akkor még nem egy ilyen ideológiailag vezérelt moslék volt a Disney. Ez kurva sokat rontám egy filmen. Na jöjjön, Ingvi. Várja, még van nekem egy elég fontos kérdésem, mielőtt tovább megyünk, tehát hogy véletlenül tudom, hogy ezekből a Disney időszakos Star Wars képregényekből neked van legalább egy köteted. Igen. Azt elolvastad? Vagy olvastál belőle többet? Még nem. Emlegettél alatt, hogy szarás közben olvastad, ami szerintem igen. Egyébként egy elég tisztességes. Most az a probléma, hogy most, hogy előhoztad, elfelejtettem. Mit? Hát az egészet, mert fölraktam a polcra, nincs a szemem előtt, és elfelejtettem ezt az egész képregényt. Pedig egyébként jó lenne, hogyha elolvasnád valamikor, mert kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz róla, mert szerintem az egy tisztességes iparos munka, és talán ott még csak nem is feltétlenül a marketing szempontok uralnak mindent, hanem ott a képregényekben, mivel potenciálisan nincs annyi pénz, egyáltalán ezért annyira nem ugatnak bele, hogy mit lehet ott csinálni, meg mit nem. De azért ott is, na mindegy. Akkor ezzel békén hagylak, és akkor írjatok nekünk leveleket, és témaötleteket, és bármit a bodybuilder@gmail.com. e-mail címre, és jön Ingvi Malmsteen valami jó. És igazából nekünk meg mennünk kell, mert már kibasznak minket. Igen, már utálnak minket itt nagyon. Igen, hát itt mondjuk konkrétan nincs senki, csak az egész épületet most lefogják. Igen, csak ugye zárnának be, és mi vagyunk itt egyedül. Na, Facing the Animal, Ingvi Malmsteen. A viszont hallásra. Sziasztok!